ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. آج 16 اور 17 شعبان المعظم 1433 ہجری کی درمیانی رات ہے اور 7 جولائی 2012 اور ہفتے کا دن ہے. چونکہ رمضان المبارک کی آمد ہے اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ رمضان المبارک کے جو صحیح احکام ہیں ان کو لوگوں تک پہنچایا جائے اور آج کا درس انشاءاللہ تعالی ایکسکلوسیولی رمضان المبارک سے ریلیٹڈ ہے جس کا عنوان ہے رمضان المبارک کے صحیح احکام اور صحیح مسائل. رمضان المبارک کے صحیح احکام اور صحیح مسائل. یہ لیکچر کل 5 مرکزی عنوانات پر مشتمل ہے جن میں سے 3 ٹاپک انشاءاللہ آج ایڈریس ہوں گے اور اگلے 2 ٹاپک انشاءاللہ اگلے ہفتے کی نشست میں. پھر انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کمبائن کر کے اہل سنت پاک .com پر بھی اپلوڈ کر دیں گے رمضان المبارک کے صحیح احکام اور صحیح مسائل کے نام سے. تو وہ 5 ٹاپک کیا ہے؟ ٹاپک نمبر 1 یہ ہے کہ قرآن حکیم کی روشنی میں رمضان المبارک کے عنوان پر سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 23 جو ایکسکلوسیولی رمضان المبارک سے ریلیٹڈ ہے, پورا رکوع یعنی آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک, اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح انشاءاللہ ہم کور کریں گے. دوسرا ٹاپک ہے 12 صحیح احادیث کی روشنی میں رمضان المبارک کی اہمیت, اس کی فضیلت اور اس کا پروٹوکول یعنی اس کی روحانیت, اس کو انشاءاللہ تعالی ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے. ٹاپک نمبر 3 ہوگا قرآن حکیم اور سنت یعنی صحیح احادیث کی روشنی میں, تقریباً 10 صحیح احادیث کی روشنی میں روزوں کی رخصت یعنی مسافر اور مریض کے لیے, اور قضاء اور فدیہ اور کفارہ کے جو احکام و مسائل ہیں انشاءاللہ ان کو ایڈریس کیا جائے گا. تو یہ 3 ٹاپک آج ایڈریس ہوں گے اور اگلے 2 ٹاپک جو ہیں وہ اگلی نشست میں. اور وہ کون سے ہیں؟ ٹاپک نمبر 4 25 صحیح احادیث کی روشنی میں روزوں سے متعلق تفصیلی فقہی احکام اور مسائل, اور 5 ٹاپک ہوگا 17 صحیح احادیث کی روشنی میں شب قدر, اور اسی میں انشاءاللہ میں شب برات سے متعلق بھی ایڈریس کر دوں گا, اعتکاف, قیام اللیل جس کو ہم تراوی کہتے ہیں, اور صدقہ فطر کے احکام و مسائل انشاءاللہ تعالی ایڈریس کیے جائیں گے. تو اب اللہ کا نام لے کر ٹاپک نمبر 1 کی طرف آتے ہیں. آپ کو یہ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 23 الگ سے ایک پیج پہ مل چکا ہے, اس کو اپنے سامنے رکھ لیجئے. تو ٹاپک نمبر 1 قرآن حکیم کی روشنی میں رمضان المبارک کے صحیح احکام اور مسائل. تو بھائیو, رمضان المبارک کو یہ سعادت حاصل ہے کہ اس عنوان پر پورے قرآن میں صرف ایک ہی جگہ پر ایڈریس کیا گیا ہے, اور وہ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 23 یعنی آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک 6 آیات میں. باقی جتنے بھی احکامات قرآن کے اندر آئے نماز سے ریلیٹڈ تو مختلف صورتوں میں, حج سے ریلیٹڈ تو مختلف صورتوں میں، لیکن رمضان المبارک کو قرآن پاک میں صرف ایک ہی جگہ ایڈریس کیا گیا ہے، اور وہ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 23 آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک۔ لہذا اس رکوع کا اگر ہم عنوان ایک رکھ لیں رمضان المبارک کے صحیح احکام اور مسائل، تو رکھا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کا نام لے کر اسے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ مقرر کیے گئے تھے تم سے پہلی امتوں پر۔ یہ اردو میں پہلی، اور ویسے اس کو اگر صحیح اپروپریٹ بات کی جائے تو اگلی امتیں جو گزر چکی، اور مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزوں کی فرضیت کا مقصد ہے انسان میں تقوی، پرہیزگاری کو پیدا کرنا۔ عربی زبان میں تقوی کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے وقا، یعنی بچنا، اور شریعت کی ٹرم کے اندر اللہ تعالی کے خوف کی وجہ سے اور اس کے عذاب کے ڈر کی وجہ سے گناہوں سے بچنا اور نیکیوں پر استقامت اختیار کرنا اور اللہ تعالی کے احکامات کی پیروی کرنا، اس کو کہیں گے تقوی۔ پھر اس کا کلائمیکس ہے سورۃ الحجرات کے اندر، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے حضور تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ گاڈ کانشیسنیس جس کے اندر ہے وہ اللہ تعالی کے نزدیک معزز ہے۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، اور اس میں بھی یہ آسانی ہے کہ تم میں سے اگر کوئی مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ اپنی گنتی پوری کر سکتا ہے بعد کے دنوں میں۔ دو کنڈیشن ہے، یا وہ مریض ہو اور یا مسافر ہو۔ اور ایک اور کیٹیگری، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور وہ لوگ بھی کہ جن کے لیے بمشکل روزہ رکھنا ہو جاتا ہے، بڑی مشکل سے ان کے اندر استطاعت ہے روزہ رکھنے کی، ایک معنی تو یہ بنے گا اس کا، تو وہ مسکین کو فدیہ دے سکتے ہیں اپنے روزے کے عوض۔ اور دوسرا معنی یہ بن سکتا ہے کہ جس کو فدیہ دینے کی اہلیت ہے، اس کے پاس اتنی رقم موجود ہے، تو وہ روزوں کی جگہ فدیہ دے لے۔ لیکن یہ والا جو معنی ہے یہ درست نہیں ہے، پہلا معنی ہی درست ہے، وہ انشاءاللہ تعالی صحیح بخاری کی حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ بعد میں ایڈریس کروں گا اس کے احکام کی ڈیٹیل میں۔ تو جو لوگ بمشکل استطاعت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی، وہ فدیہ دے دیں مسکین کو۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر له، اور جو کوئی اس سے بڑھ کر کرنا چاہے، یعنی ایک سے زیادہ مریض کو کھانا کھلانا چاہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعد میں وہ روزہ رکھ لے، نیکی میں جو بڑھنا چاہے، فہو خیر له، تو اس کے لیے وہ بہتر ہے۔ وان تصوموا خیر لکم، اور اگر تم روزہ رکھو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یعنی پوری کوشش کرو کہ روزہ ہی رکھو، فدیہ تک بات نہ جائے، اگر صحت اجازت دے اور کوئی ایسا پرابلم نہ ہو تو روزہ رکھنے میں ہی بہتری ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ تو یہ دو آیات کے اندر رمضان المبارک کی اہمیت اور مقصد اور تھوڑا سا اس کا بلو پرنٹ بھی بیان کر دیا گیا کہ کن پر فرائض ہیں اور کس کو چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اب اس سے اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 185، اس میں رمضان المبارک کی پرٹیکولر فضیلت کا بیان ہوا ہے اور چند ایک اس کے احکام بھی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے القرآن نازل کیا، یعنی اس کی فضیلت کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے کہ القرآن اس میں اللہ تعالی کی ہدایت کی آخری کتاب، اور جو ٹیمپرڈ نہیں ہوگی، فائنل ٹیسٹمنٹ، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کے بعد یہ فائنل ٹیسٹمنٹ القرآن، یہ بھی رمضان المبارک میں نازل ہوا، یہ رمضان کو فضیلت حاصل ہوئی۔ ہدل للناس. اب تین باتیں آ رہی ہیں قرآن کے بارے میں جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے. سورۃ البقرہ میں آیا تھا ہدل للمتقین, اور یہاں آ گیا ساری انسانیت کے لیے ہدایت. جو ہدایت حاصل کرنا چاہے گا اس کے لیے ہدایت ہے. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى, اور اس میں نشانیاں ہیں, روشن دلائل ہیں ہدایت کے, کیونکہ یہ کتاب کتاب ہدایت ہے. اگرچہ اس کے اندر ایمبریولوجی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ آیات بھی ہیں, ایسٹرونومی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ آیات بھی ہیں, جیولوجی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ آیات بھی ہیں, سائنٹیفک فیکٹس پہ بھی آیات ہیں, لیکن اس کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ ہے کتاب ہدایت ہے. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ, اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے. الفرقان, یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کو بھی آج اس فائنل ٹیسٹمنٹ الفرقان پر پیش کیا جائے گا. جو تعلیمات اس کے مطابق ہوں گی وہ ایکسیپٹیبل ہوں گی, جو نہیں ہوں گی وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گی. اور الحمدللہ یہ کتاب جس ہستی پر نازل ہوئی, امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہمارے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان, وہ بھی الفرقان ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے محمد فرق بین الناس, محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل کے درمیان فرق. آج بھی جو شخص یہ کہتا ہے نا میرا امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, وہ حق پر ہے. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر کسی بھی شخصیت کے ساتھ ان کے مقابلے پر اپنی نسبت کو جوڑتا ہے وہ پھر ہدایت پر. ہدل للناس, لوگوں کے لیے ہدایت, خالی بزرگوں کے لیے نہیں, نیکوکاروں کے لیے نہیں, پوری انسانیت کے لیے. بینات من الہدا, اور ہدایت بھی اور اس کے بھی روشن دلائل. والفرقان, اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی یہ کتاب. اب جب قرآن کی باری آتی ہے, قرآن کا کہیں ذکر آتا ہے تو پھر میں تو تڑپ اٹھتا ہوں. لیکن اب آج موضوع نہیں ہے اس میں, صرف میں اشارتاً بتا دوں کہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر 37 کے نام سے تقریباً 12-13 منٹ کی گفتگو ہے کہ وصی رسول کون ہے, رسول اللہ کا خلیفہ اس دنیا پر کون ہے, وہ یہ کتاب. وہاں میں نے صحیح بخاری اور مسلم سے ثابت کیا ہے کہ یہ کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصی ہے قیامت تک کے لیے اس امت پر. اس کے علاوہ ایک پورا لیکچر ہے 2 گھنٹے کا امام الانبیاء کی دعوت قرآن کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر, اور ایک ریسرچ پیپر بھی ہے, ریسرچ پیپر نمبر 4, وہ بھی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہے. 50 آیات سے قرآن پاک کی دعوت کا خلاصہ, اور اس کا عنوان بھی ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن. امام الانبیاء کی کیوں؟ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن ہم نے تم پر اس لیے نازل کیا تاکہ اس کتاب کے ذریعے تم لوگوں کو ڈر سناؤ, اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اس کتاب کے ذریعے ڈر سنائے, اس پر عمل کرے. فضائل اعمال کے ذریعے نہیں, فضان سنت کے ذریعے نہیں, الرحیق المختوم کے ذریعے نہیں, اور 14 ستاروں کے ذریعے بھی نہیں, یہ اللہ کی کتاب. فمن شہید منکم الشہر فلیصم, تو جو کوئی بھی تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے, اس ماہ کو پائے, تو اسے چاہیے اس میں روزے رکھے. ومن کان مریضا او علی سفر, اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو, فعدت من ایام اخر, تو اسے چاہیے کہ باقی کے دنوں میں گنتی کو پورا کر لے. یرید اللہ بکم الیسر, یہ ہے اسلامک فلسفی, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. یہ نہیں ہے کہ مریض ہو تو مسافر ہو تو زبردستی روزہ رکھو, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے چاہتا ہے آسانی. ولا یرید بکم العسر, اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پریشانی نہیں چاہتا, تنگی نہیں چاہتا. اللہ اکبر. ولی تکمل العدہ, اور تاکہ تم عدت کو پوری کرو, اس کی گنتی کو پوری کرو. ولتکبر اللہ علی ما ہداکم, اور پھر جب گنتی پوری ہو جائے پھر اللہ کی تکبیر بیان کرو اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی. یہ ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر. یہ ہے الہدا قرآن. اب آپ کو پتا چلے گا کہ اس مہینے کو قرآن کے ساتھ کیا نسبت ہے. اہمی نہیں رہا رات کو قیام اللیل میں قرآن سنا جاتا, قرآن قرآن ہو رہی ہوتی اس مہینے میں. رمضان اور قرآن کا ایک رشتہ ہے. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, تاکہ تم تکبیر پھر بلند کرو روزوں کی گنتی مکمل ہونے پر اس ہدایت پر جو اللہ نے تمہیں دی. اور وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہم عید الفطر کے دن تکبیر بلند کرتے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور تاکہ اس کا شکر کرو. اور وہ تکبیر بھی پھر شکر پہ ہی مکمل ہوتی ہے, وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. تکبیر بھی بلند اور شکر بھی. تو لہذا اس تکبیر جس پر امت کا اجماع ہے اور عملی تواتر ہے, اس کا ذکر قرآن میں بھی آ گیا. اب اگلی آیت جو ہے اس رکوع کی, وہ قرآن پاک میں اہم ترین مقام ہے اس حوالے سے کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالی نے انسانیت کا میگنا کارٹا بیان کیا ہے. 17ویں صدی عیسوی کے اندر انگلینڈ کے اندر ایک قانون بنا تھا جس کو کہتے تھے میگنا کارٹا, جس کے تحت ہر شخص حکمران سے جا کر اپنی پرابلم بیان کر سکتا تھا. ہر شخص کو یہ اجازت تھی کہ وہ حکمران کا دروازہ کھٹکھٹائے. اس کو انہوں نے نام دیا میگنا کارٹا. اور انسانیت کا میگنا کارٹا یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, جب میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں تو فرمائیے میں بالکل تمہارے قریب ہوں. اُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ, پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں, قبول کر لیتا ہوں دعا کو جب وہ مجھے پکارتا ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ ون وے ٹریفک نہ ہو. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, ان کو بھی چاہیے کہ میرا حکم مانے, وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور مجھ پر ایمان لائیں. اور ایمان یعنی زبانی کلامی نہیں, جیسا ایمان لانے کا حق ہے. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, تاکہ یہ رشد پا سکیں, ہدایت پا سکیں. یہ ہے انسانیت کا میگنا کارٹا. اب حیران کن بات یہ ہے کہ یہ آیت رمضان والے چیپٹر میں کیا کر رہی ہے. اس کے فلسفے پر غور کرنا ہے کہ رمضان میں اس آیت کا کیا تعلق ہے. اس کی فلسفی کو بھی سمجھ لیجئے. اصل میں رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے دن کی بھوک اور پیاس کے ذریعے ہمارے حیوانی وجود کو کمزور کیا ہے. شہوت ٹھنڈی ہو گئی, خواہشات ٹھنڈی ہو گئیں, خصوصاً عصر سے مغرب کا وقت, اور آج کل تو گرمیوں کے روزے آ رہے ہیں, 21 جولائی سے انشاء اللہ تعالیٰ امید ہے. تو عصر سے مغرب کے دوران تو انسان کا دل ہی نہیں کرتا کسی کو بات بھی کرے, کیونکہ جسم بالکل کمزور ہوا ہوتا ہے, شہوت بھی ٹھنڈی ہوئی ہوتی ہے, خواہشات بھی ٹھنڈی ہوئی ہوتی ہیں. اور رات کو پھر کہا گیا قیام اللیل میں قرآن سنو. جب قرآن رات کو سنا جائے گا اور سمجھ بھی آ رہی ہو, تو دل میں جو جسم کمزور ہوا, رات میں روح کو جب یہ روح کی غذا ملے گی, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک آگاہ ہو جاؤ اس بات پر, اٹینشن, کہ اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون. سب سے بڑی اللہ کی یاد کیا ہے؟ سب سے بڑا ذکر یہ, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, بے شک اس الذکر القرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. سب سے بڑا ذکر اللہ کا یہ ہے. الذکر سے مراد عربی میں اس شے کو کہتے ہیں جو اللہ کی یاد کو دلا دے, انسان کو یاد آ جائے کسی کی یاد. آپ کے بیگ کے اندر کوئی 10 سال پرانا بال پوائنٹ پڑا ہو, آپ کو کسی دوست نے گفٹ کیا ہو, اور 10 سال بعد آپ اس بال پوائنٹ کو نکال کے دیکھیں, تو آپ وہ بال پوائنٹ کو جب دیکھیں گے تو آپ کو اپنا دوست یاد ہے. اور یہ وہ کتاب ہے جس کو جتنی بار پڑھا جائے گا, سمجھا جائے گا, اس کتاب والے کی یاد آئے گی, اللہ کی. یہ ہے الذکر. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, سورۃ الحجر آیت نمبر 9. تو دن کو جسمانی وجود کمزور, رات کو روحانی وجود مضبوط. تو جب یہ رشتہ جڑے گا تو انسان میں اندر سے یہ تڑپ پیدا ہوگی کہ میں جس اللہ کے لیے یہ ساری قربانی دے رہا ہوں, دن کی مشقت برداشت کر رہا ہوں اور رات کی تکلیف اپنی نیند قربان کر کے, کیا میں اپنے رب کے ساتھ بات کر سکتا ہوں؟ میں اس کو پکاروں تو وہ مجھے سنے گا؟ دل کے اندر تڑپ اپنے رب کے لیے پیدا ہوتی ہے. اور رمضان میں آپ دیکھیں میرے جیسے بھی گناہگار باغی قسم کے لوگ ان کا دل بھی اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے, دل پسی جاتا ہے. اس وقت اندر سے یہ آواز اٹھے گی کہ ہمارا رب کدھر ہے. یہی صحابہ کرام پوچھتے تھے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے ہمارا رب کدھر ہے, ہم اس سے بات کرنا چاہتے ہیں, ہم اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرنا چاہتے ہیں. تو یہ آیت نازل ہوئی, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, اور جب اے محبوب تم سے پوچھتے ہیں میرے بندے میرے بارے میں, انی میرے بارے میں, فانی قریب, تو بے شک میں ان کے قریب ہوں, اپنے عرش پر مستوی ہوتے ہوئے بھی اپنی شان کے لائق ان کی رگے جان سے بھی قریب, نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اور کیسا قریب ہوں, اجیب الدعوت الداعی اذا دعان, پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے, لیکن شرط وہی ہے, فل یستجیبوا لی, ان کو بھی چاہیے کہ میرا حکم مانے, ول یؤمنوا بی, اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ حق ہے, لعلہم یرشدون, تاکہ یہ ہدایت پا سکیں. اسی آیت کو بنیاد بنا کر میں نے ابھی پچھلے دنوں میں گفتگو کی ہے, مسئلہ نمبر 43 کے نام سے 1 گھنٹہ 27 منٹ کی گفتگو ہے, وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام اور مسائل, جو پچھلے ہفتے ہماری گفتگو ہوئی تھی اور اس میں اینڈ اسی آیت پہ ہوا تھا کہ صحیح وسیلے کون سے ہیں اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے, اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا کوئی پروٹوکول نہیں سوائے ان چیزوں کے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بتانے پر تعلیم فرمائی. اور توحید کے اوپر مسئلہ نمبر 3 1 گھنٹہ 40 منٹ کی گفتگو ہے, دعا صرف اللہ ہی سے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہاں دعا کا ذکر آیا, دعا اللہ ہی سے مانگنی ہے, دعا سیدنا علی سے نہیں مانگنی, شیخ عبد القادر جیلانی سے نہیں مانگنی رحمت اللہ علیہ اور رضی اللہ تعالی عنہ, نہ کسی فرشتے سے مانگنی ہے, دعا صرف اللہ ہی سے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اب اگلی آیت جو ہے 187, اس میں قرآن پاک میں وہ حصہ آ گیا ہے رمضان المبارک سے ریلیٹڈ جس میں فقہی مسائل اس کے جو ہیں شرعی مسائل احکام بیان کیے گئے. فقہ کو ہم مانتے ہیں لیکن فقہ الاسلام, فقہ عربی زبان میں کہتے ہیں ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو, سمجھ بوجھ کو, کسی مولوی کی فقہ نہیں, فقہ الاسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمائی گئی. تو یہ آ رہی ہے اب قرآن پاک میں وہ آیت جس میں روزوں سے متعلق فقہی احکام ہے. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث, تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے رمضان کی راتوں میں تعلق بنانا, خاص تعلق, الی نسائکم, اپنی عورتوں کی طرف, یعنی عورتوں کے ساتھ ازدواجی تعلق رمضان کی راتوں میں قائم کیا جا سکتا ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, اتنی زبردست اور بڑے ٹیکنیکل طریقے سے حیا کے پیرائے کے اندر اندر گفتگو کی گئی. ہن لباس لکم, تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں, یعنی لباس ہے, کوئی پردہ نہیں ہوتا, دیکھیں ہمارے جسم پہ ڈائریکٹ لباس, وہ تمہارا لباس ہے. وانتم لباس لہن, اور تم ان کا لباس, ایک ڈائریکٹ لباس والا معنی بھی لیا جا سکتا ہے اور دوسرا ان معنوں میں کہ دونوں ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کرنے والے ہو. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم, اللہ تعالیٰ نے یہ چیز جانچ لی, لفظی ترجمہ تو ہے جان لی, اللہ کے علم میں تو پہلے سے ہی ہے, جانچ لی اللہ تعالیٰ نے یہ بات, کیا انکم کنتم تختانون انفسکم, کہ تم اپنی جان میں اپنے ساتھ خیانت کرتے تھے, گلٹی فیل کرتے تھے, فتاب علیکم, تو اللہ تعالیٰ نے تم سے جو ہے وہ تمہاری توبہ قبول کر لی, وعفا عنکم, تمہاری طرف وجوع کیا اور تم سے درگزر فرما دیا, فالآن باشروہن, تو اب آؤ اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرو, وابتغوا ما كتب الله لكم, اور پھر اللہ کے حضور طلب کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقدر کیا ہے, یعنی نیک اولاد, جو مقصد ہے میاں بیوی کے ریلیشن شپ کا کہ ایک خاندان وجود میں آئے. یہ جانوروں والا حساب نہیں ہے, اور نہ آج کے وہ یورپ اور امریکہ کا وہ ایڈوانس معاشرہ جو سو کالڈ, جہاں پر کسی کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا باپ کون ہے, خاندانی سسٹم تباہ ہو چکا ہے, انسانیت کی بقا خاندانی سسٹم میں ہے. اس کا کانٹیکسٹ سمجھ لے, صحیح بخاری کے اندر آتا ہے, برا بن عازب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور یہی جو بات ہے وہ زیادہ حق کے قریب ہے. صحابہ کرام علی مردوان اپنی بیویوں کے ساتھ رمضان کی راتوں میں صحبت کر لیا کرتے تھے، لیکن ساتھ وہ یہ گلٹ بھی فیل کرتے تھے کہ شاید یہ حرام ہو، کیونکہ وہ اپنے روزوں کو جیوز کے روزوں پر قیاس کرتے تھے. کیونکہ اسلامک جو شریعت ہے یہ شریعت موسوی کی ہی ماڈرن فارم، کئی احکامات وہی چلتے آ رہے ہیں اس میں، تا وقت کہ کوئی حکم تبدیل نہ کر دی. لیکن چونکہ واضح حکم نہیں تھا تو ظاہر ہے ممانعت تو کوئی نہیں تھی، لیکن صحابہ اکرام دل میں یہ گلٹی فیل کرتے تھے کہ شاید یہ غلطی نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف توجہ فرمائی اور تمہیں اس چیز کی اوپنلی اجازت بھی دی. بعض لوگ یہاں اس طرف بھی گئے ہیں کہ صحابہ اکرام علی مردوان اپنی شہوت پر کنٹرول نہیں کر سکتے تھے اور وہ اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ان کے لیے ریلیکس کر دیا. میں یہ سمجھتا ہوں سخت گستاخی ہے ایسا عقیدہ صحابہ کے بارے میں رکھنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام علی مردوان نے تو اپنا سب کچھ اپنے رب کے لیے وقف کر دیا تھا، وہ تو حضور کے اشاروں پر جان دینے کے لیے قربان تھے، ان کے لیے روزے رکھنا کون سا مشکل تھا. اصل میں یہ جو لفظ ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کم تم تختانون انفسکم، تم اپنے آپ میں اندر گلٹی محسوس کرتے تھے، یعنی ہم نے تم پر کوئی ایسی چیز مقرر نہیں کی تھی کہ یہ حرام ہے عورتوں سے صحبت کرنا، تم خود بخود یہ سمجھتے تھے، گلٹ فیل کرتے تھے. اس کی انگلش میں صحیح ٹرانسلیشن ہو سکتی ہے گلٹی فیل کرنا، کسی نہ کردہ گناہ پر گلٹی فیل کرنا اور اپنے گمان میں یہ سمجھنا شاید میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے اوپنلی اجازت دے دی. وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید ڈورا الگ ہو جائے، نمایاں ہو جائے سیاہ ڈورے سے، سیاہ دھاری سے، من الفجر، فجر کے وقت. اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب یہ آیت سنی تو انہوں نے اپنے سرحانے ایک سفید دھاگا رکھ لیا اور ایک کالا دھاگا، اور وہ اندھیرے میں دیکھتے رہتے تھے، جب تک کالے اور سفید دھاگے کا فرق واضح نہیں ہوتا اس وقت تک وہ کھاتے پیتے رہتے تھے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مزاح فرمایا، فرمایا کہ دیکھو عدی کا تکیہ کتنا بڑا ہے کہ جس کے نیچے آسمان کے ڈورے آ جاتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سفید اور کالے دھاگے سے مراد یہ والے دھاگے نہیں ہیں، اس سے مراد وہ سفیدی ہے جو مشرق کی طرف ظاہر ہوتی ہے. جب رات جو ہے وہ دن میں داخل ہو رہی ہوتی ہے تو مشرق میں طلوع فجر کے وقت، ختم سحری کے وقت، بالکل سفیدی نمایاں ہوتی ہے اور ڈارک حصہ الگ سے نمایاں نظر آ رہا ہوتا ہے. اوپر جو ہے وہ ڈارک حصہ ہوتا ہے، نیچے جو ہے وہ سفید حصہ ہوتا ہے. تو اس کی جو لائن جو واضح جہاں پہ باؤنڈری بن رہی ہوتی ہے وہ دو ڈوروں کی الگ کرنے والی لائن ہے، اس کا ذکر قرآن پاک میں آیا. ایک صبح کاذب بھی ہوتی ہے جس میں ہلکی سی روشنی ظاہر ہونی شروع ہوتی ہے، وہ صحیح صبح نہیں ہوتی. صبح صادق وہ ہے جس میں واضح نظر آئے کالا حصہ اور وائٹ حصہ، اس کو کہیں گے صبح صادق. جب یہ نمایاں ہو جائے اس وقت تک تم کھا پی سکتے ہو. ثم اتم الصیام الى الليل، پھر تم اپنے روزے کو مکمل کرو رات تک. اور شریعت کی ٹرم میں رات سے مراد ہے غروب آفتاب، سورج غروب ہوتے ہی رات شروع ہو جاتی ہے. ولا تباشروہن وانتم عاکفون، اور دیکھو اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت نہ کرنا جبکہ تم اعتکاف کر رہے ہو، فی المساجد، مسجدوں میں. تو اس پر بھی پابندی لگا دی گئی کہ مسجد میں بھی اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہیں کر سکتے اعتکاف کی حالت میں. اس سے اشارتاً یہ بات بھی مل گئی کہ عورتوں کو بھی پریفریبل یہی ہے کہ مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے. باقی انشاءاللہ اس پر میں ڈیٹیل بات اگلی دفعہ کروں گا جب اعتکاف کا موضوع آئے گا. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. فلا تقربوها، اس کے قریب بھی مت پھٹکنا. جو اللہ نے باؤنڈریز اپنی مقرر کر دی، اب ان پابندیوں کو تم نے پورا کرنا ہے، ان پر عمل کرنا ہے، ان کے قریب بھی مت پھٹکنا. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، بالکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں لوگوں کے لیے لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. مقصد کیا ہے؟ تقوی، تقوی، گاڈ کانشیسنس، اللہ کا ڈر. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں یہ احکامات کھول کھول کر بیان کر رہا ہوں، مقصد یہ ہے کہ بات تمہیں سمجھ آ جائے، ورنہ اب یہ عورتوں کا تعلق اور یہ ساری ان ڈیپتھ آئلی زندگی سے متعلق باتیں کرنا، مقصد یہ ہے کہ تاکہ بات سمجھ آ جائے. علمی جاننا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ بات سمجھ آ جائے. اسی لیے بات کھول کھول کر آسان پیرائے میں بیان ہو رہی ہے، اور بات سمجھ آئے تاکہ تقوی اختیار کرو، جو کہ مقصد ہے. اب آخری آیت اس رکوع کی، یہ ہے تقوی کا معیار کیا ہے، لٹمس ٹیسٹ تقوی کا. یہ بڑی کڑوی بات ہے بھائیو، سمجھ نہیں آتی تھی کہ رمضان والے رکوع کے اندر اس آیت کا کیا کام ہے، وہ اب سمجھ آ رہی ہے کہ تقوی کا لٹمس ٹیسٹ کیا ہے. جیسا کیمسٹری کے اندر انصر کو، ایلیمنٹ کو چیک کرنے کے لیے لٹمس ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے یہ کون سا ایلیمنٹ ہے، تقوی کا لٹمس ٹیسٹ کیا ہے؟ رزق کے حلال. بلا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور مت کھاؤ ایک دوسرے کا مال آپس میں باطل طریقے سے. وتدلوا بها الى الحکام، اور اس مال کو رشوت بنا کر حکام کی طرف بھی نہ جاؤ، حکمرانوں کی طرف بھی ان کو رشوت دو. کس لیے؟ لتاکلوا فریقا من اموال الناس، تاکہ ایک فریق تم میں سے لوگوں کا مال ہڑپ کر لے، بالاثم، گناہ کے ساتھ. وانتم تعلمون، جبکہ تم یہ جانتے بھی ہو گئے یہ حرام ہے. کیا کچھ نہیں ہو رہا ہوتا، یہاں ایک ایفیڈیوٹ بنوانا پڑ جائے، ڈومیسائل بنوانا پڑ جائے، اپنا شناختی کارڈ بنوانا پڑ جائے. اب تو خیر صورتحال کافی بہتر ہوگی ناظرہ کی وجہ سے، پہلے تو بڑی بری صورتحال تھی. کتنی جگہ رشوت دینی پڑ. یہ تقوی کا لٹمس ٹیسٹ کہ مت کھاؤ مال آپس میں ایک دوسرے کے ناجائز طریقے سے، اور اس مال کو رشوت کے ذریعے سہارا نہ بناؤ اپنے حکمرانوں تک پہنچنے کے لیے، تاکہ ان کو مال دے کر کسی کا ناجائز مال ہڑپ کر لو. یہی کرتے ہیں پٹواریوں کو، پیسے لگاتے ہیں اور لوگوں کی زمینوں پر ناجائز قبضے کر لیں، ولیعوذ باللہ تعالی. تو تقوی کا لٹمس ٹیسٹ رزق کے حلال، جس کا رزق حلال نہیں اس کے اندر کوئی تقوی نہیں، چاہے اس کی داڑھی ناف سے نیچے جا رہی ہو، اس کی پگڑی بے شک 10 کلو کی ہو جائے، اس کی شلوار جو ہے بے شک گھٹنوں تک پہنچ جائے اوپر ہو کے. اور اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی، چاہے وہ آنکھوں کا بھی نقاب کرنا شروع کر دیں اور ہاتھ میں دستانے پہن لیں اور پاؤں میں بھی دستانے پہن لیں، اگر رزق حلال نہیں ہے کوئی تقوی نہیں، تقوی زیرو سے ضرب کھا جائے گا اگر رزق حلال نہیں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، لہذا میں یہاں پر 5 احادیث مختصرا رزق حلال کے حوالے سے بیان کر دوں. اب یہ پیجز اپنے جیب میں ڈال لیجئے. پہلی حدیث صحیح بخاری میں ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کا رزق حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے. آ گیا زمانہ کہ نہیں؟ کسی کو کوئی پرواہ؟ اور جناب اس تو بغیر تو کام ہی نہیں چلتا، ہر بندہ ملاوٹ کر رہا ہے الا ماشاء اللہ، حرام طریقے سے. اور جی دودھ میں پانی نہ ملائے تو کام ہی نہیں چلتا. کیوں نہیں چلتا؟ ہم کئی دودھ والوں کو جانتے ہیں، دودھ لینے کے لیے وہ دودھ بیچنے کے لیے بعد میں آتے ہیں، 200-300 بندہ ان کی دکان پہ پہلے کھڑا ہوتا ہے کہ خالص دودھ دینے والے ہیں، بیچتے بھی 70-75 روپے کلو ہیں. اب خالص چیز بیچے اور پانی، دودھ میں پانی ملانا کوئی گناہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ پانی ملا کر دودھ پیا کرتے تھے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. لیکن اس کو دھوکے کے ساتھ بیچنا خالص دودھ کہہ کے یہ غلط ہے. آپ پانی والا دودھ بیچیں الگ سے، اس کو کہیں یہ 40 روپے کلو ہے یہ پانی والا ہے، اور یہ خالص جو ہے یہ 75 روپے کلو ہے. ٹھیک ہے. دوسری حدیث صحیح مسلم میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرے، گندم بک رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گندم کے ڈھیر میں ہاتھ مبارک داخل کیا تو آپ کے ہاتھوں پر نمی آئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو وہ صحابی عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو بارش ہوئی تھی تو اس کی وجہ سے گندم گیلی ہو گئی، یہ اس کی نمی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گیلی گندم تم نے اوپر کیوں نہیں کی تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اس میں کیا چیز ملاوٹ ہوئی بھی ہے. یعنی گیلی بیچ سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کو اوپر کرو، لوگوں کو عیب بتا کر مال فروخت کرو کہ یہ گیلی ہے. ظاہر ہے اس کا وزن بھی بڑھ جائے گا، پھر خشک پیاز کا، خشک گندم کا وزن کم ہوتا ہے اور گیلے پیاز کا گیلے گندم کا وزن جو ہے زیادہ ہوتا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی فرمایا, یہ وہ حدیث ہے جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے ملاوٹ کی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے, یہ نمی والی جو حدیث تھی اس کے ساتھ, وہ مجھ سے نہیں ہے. جس نے ملاوٹ کی وہ مجھ سے نہیں, وہ میرا امتی نہیں ہو سکتا. آپ کہتے رہے یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی امت سے باہر نکال دیا. آپ کے کہنے سے میرے کہنے سے ہم امت میں داخل نہیں ہوں. جیسا نکاح کے بارے میں آیا تھا, ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی, صحیح بخاری اور صحیح مسلم. نکاح میری سنت ہے, جس نے میری سنت سے اغراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. یا ملاوٹ کے بارے میں بھی وہی بات ہے. تیسری حدیث صحیح مسلم میں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص ذخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ گناہگار ہے, وہ فاسق ہے, بلیک مارکیٹنگ کرنے والا. مصنوعی طریقے سے قلت پروڈیوس کرنا, سٹوریج کر کے. ویسے سٹور کرنا کوئی بری چیز نہیں, لیکن مارکیٹ میں اس طرح کہ پورا پیاز اٹھا لینا مارکیٹ سے, پورا آلو اٹھا لینا. جیسے اب رمضان شریف آئے گا اور انشاءاللہ تعالی کئی مسلمان ہیں جو اللہ تعالی کی لعنت کے مستحق ہوں گے یہ کام کر کے, الا ماشاءاللہ. تو بلیک مارکیٹنگ کی اسلام میں اجازت نہیں. سٹور کر سکتے ہیں, لیکن جو چیز مارکیٹ میں شارٹ ہو گئی ہے فوراً باہر نکالیں گے اس کو. یہ نہیں ہے کہ مارکیٹ سے سارا آلو اٹھا لیا اور پھر کہا جی میں نے تو سٹور کیا ہوا ہے بعد میں دے دوں گا, تو ایسی کمائی قطن جو ہے وہ جائز نہیں, خالصتاً حرام. بلکہ چوتھی حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص ذخیرہ اندوزی کر کے مسلمانوں کا غلہ روک لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس پر جزام اور افلاس مسلط کر دے گا, اس کو بیماریاں لگ جائیں گی اور اس پہ غربت آ جائے گی. اور یہ بالکل ہم دیکھ رہے ہیں, لاکھوں لوگ کماتے ہیں اور اس سے زیادہ نکل جاتے ہیں. بچے کو لا علاج بیماری لگ جاتی ہے, بیوی کو لگ جاتی ہے, خود کو لگ جاتی ہے. کتنے امیر امیر لوگ ہیں, بریانی نہیں کھا سکتے, چاٹ نہیں کھا سکتے, پراٹھا نہیں کھا سکتے, دو ٹوسٹ کھاتے ہیں صبح کے وقت, دو شام کے وقت. یہ تو مجھے آج سمجھ آئی ہے حدیث پڑھتے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم پر یہ بیماری مسلط ہو جائے گی اور افلاس, یہ دونوں چیزیں. کہنا جی پوری نہیں پہندی, اتنا کمانے پوری نہیں پہندی, افلاس مسلط ہو گیا اور کھانا نصیب نہیں ہو رہا, بیماری. یہ دونوں چیزیں واقعی رزق حرام کی وجہ سے ہوتی ہیں. لہذا کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو تو پہلے اس کو یہ غور کرنا چاہیے, میرے رزق میں تو کہیں ملاوٹ شامل نہیں ہو چکی. اور پانچویں حدیث, یہ میں نے اینڈ پہ رکھی تھی, یہ بہت خطرناک ہے, بہت خطرناک. صحیح مسلم میں ہے, صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک آدمی دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے, اس کے بال پرانگدہ ہوتے ہیں, جسم پر مٹی لگی ہوتی ہے, یعنی بڑا اس کا حال ایسا ہوتا ہے کہ عام آدمی کو بھی اس پہ ترس آ جائے, اور پھر ہاتھ پھیلا پھیلا کر دعا کرتا ہے, یا رب یا رب یا رب, لمبے ہاتھ کر کے, یا رب یا رب یا رب. لیکن اس کا کھانا حرام کا ہوتا ہے, اس کا پینا حرام کا ہوتا ہے, اس کا لباس حرام کا ہوتا ہے, اور اس کا جسم حرام کی غذا سے پروان چڑھا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول کرے گا جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. ولیعوذ باللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کے لیے بھی پہلی شرط یہی لگا دی کہ رزق حلال. اور وہ دیکھ لیں, رمضان والے چیپٹر میں دعا کا ذکر آیا, اس کے بعد ہی فوراً ایک آیت کے بعد آ گیا کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ مت کرو. یہ ناجائز طریقے سے مال ہڑپ کرنا ہے نا کسی کا, ملاوٹ کر دی, پیسے وہ لیے جس طرح کا سودا اس کو نہیں دے رہے, تو یہ ناجائز طریقے سے اس کا مال حاصل کرنے کی کوشش کی. اب آ جائیے ٹاپک نمبر ٹو پہ, بارہ صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں رمضان المبارک کی اہمیت, فضیلت اور اس کا پروٹوکول, اس کی روحانیت کا بیان. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے. نمبر ایک, گواہی دینا. یہ صحیح مسلم کی پہلی حدیث یہی ہے مقدمے کے بعد, گواہی دینا کہ لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ. کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے. یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی کلمہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ مسلم کی پہلی حدیث میں لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ. یہ انا اس لیے ہے اس کی تاکید کے لیے, ورنہ کلمہ یہ وہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا نماز قائم کرنا, تیسرا زکات دینا, چوتھا حج کرنا اللہ کی راہ میں اگر استطاعت ہو, اور پانچواں رمضان کے روزے رکھنا. لہذا رمضان المبارک کے جو روزے ہیں یہ دین کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے, ان پانچ بنیادوں میں سے جن کا ذکر آیا. دوسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. اور مسند امام احمد اور جامعہ ترمذی میں مزید آگے الفاظ موجود ہیں کہ ایک منادی ہر رات اللہ کی طرف سے یہ ندا کرتا ہے ایک فرشتہ, اے نیکیوں کے چاہنے والے آگے بڑھ, سستی نہ کر, اور اے اللہ کے نافرمان اور سرکش رک جا, اب تجھے موقع مل گیا رک جا. ہر رات اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے اللہ. اس لیے بھائیو اس دفعہ رمضان کیجول نہیں گزرنا چاہیے, پروٹوکول کے ساتھ رمضان کو گزارے. تیسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے گا, دو شرطیں لگائیں, ایمان اور احتساب. احتساب تین چیزوں کا مجموعہ ہے, نمبر ایک اخلاص, نمبر دو ثواب کی نیت, اور نمبر تین اپنے نفس کی اصلاح کی نیت, تقوی کی نیت, اس کو کہتے ہیں احتساب. تو جو کوئی ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا. جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کی راتوں کا قیام کرے گا, قیام اللیل جس کو ہم اپنی زبان میں تراویح کہتے ہیں, اس کے بھی اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا. اور جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر کا قیام کرے گا, جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں آتی ہے, وہ اگلی دفعہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا ڈیٹیل کے ساتھ, اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا. لیکن وہ بات یاد رکھیں کہ یہ گناہ گناہ صغیرہ ہے, چھوٹے گناہ, بڑے گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں. کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک, ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک, ایک رمضان سے لے کر دوسرا رمضان, یہ اس کے درمیان تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں اگر بیچ میں کبیرہ گناہ نہ کیے ہو. تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ بیچ میں اگر ایک نماز بھی فرض چھوڑ دی جان بوجھ کے تو کبیرہ گناہ کر لیا, لہذا کفارہ نہیں بنا بنے گا. کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوں گے, چھوٹے گناہ بغیر توبہ کے بھی نیک اعمال کرنے سے آٹومیٹیکلی معاف ہو جاتے ہیں. اسی ٹاپک پہ میری ڈیٹیل گفتگو ہے تقریباً 45 منٹ کی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر, مسئلہ نمبر 18 کے نام سے, توبہ اور گناہ کبیرہ سے ریلیٹڈ میں نے ڈیٹیل سے اس پہ ٹیکنیکل گفتگو کی ہے. چوتھی حدیث بھی متفق علیہ ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی, دیکھ لیں یہ ساری حدیث بخاری اور مسلم سے چل رہی ہے اور متفق علیہ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے آٹھ دروازے ہیں, ان آٹھ میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے الریان, جو خالصتاً اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے رکھنے والوں کے لیے بنایا ہے, وہاں سے روزہ دار انٹر ہوں. اس کے علاوہ بھی اور دروازے ہیں, آٹھ دروازے ہیں ٹوٹل, ایک نمازیوں کے لیے ہے, ایک ذاکرین کے لیے ہے, ایک مجاہدین کے لیے ہے, اور ایک جو ہے وہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے والوں کے. پانچویں حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی, زبردست حدیث ہے ماشاءاللہ, یہ ایپیکس ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کا ثواب 10 سے لے کر 70 گنا تک, 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے, میں ہی اس کی جزا دوں گا. اور فرمایا, یہ فرمایا وہ نہیں ہے, بزرگ فرماتے ہیں, حضرات فرماتے ہیں, اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ افطار کرنے والے کے لیے دو خوشیاں ہیں, ایک افطار کے وقت اور دوسری خوشی اس وقت جب وہ اپنے رب کا دیدار کرے گا جنت میں. اور چوتھی چیز کیا کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالی کو کستوری کی خوشبو سے بھی بڑھ کر عزیز ہے. اور پانچویں چیز فرمائی کہ روزہ ڈھال ہے, فوہش گوئی اور جھگڑے سے بچو, اور اگر کوئی تمہارے ساتھ جھگڑے تو اس کو کہہ دو کہ میرا روزہ ہے. یہ بیسٹ آپشن ہے, بیسٹ طریقہ ہے کسی قسم کی مس ہیپننگ کو اوائڈ کرنے کے لیے, کہ کوئی بھی لڑائی جھگڑا کرے کو جی پائی جی روزہ ہے میرا, تنگ نہ کرو میرا روزہ ہے. اور یہ جو الفاظ ہے روزہ ڈھال ہے, تو سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ روزہ ڈھال ہے آگ سے, دوزخ کی آگ سے. جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص قتال کے میدان میں ڈھال استعمال کرتا ہے دشمن کے وار سے بچنے کے لیے, بالکل اس طریقے سے دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے روزہ ڈھال. سبحان اللہ. چھٹی حدیث مسند امام احمد سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن روزہ اور قرآن دونوں شفاعت کریں گے, اور دونوں کی شفاعت قبول بھی کی جائے گی. روزہ کہے گا اے اللہ میں نے اس کو پورا دن کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے روک کے رکھا, اے اللہ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما. تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا. پھر قرآن سفارش کرے گا کہ اے اللہ میں نے اس کو رات کو نیند سے روک کر رکھا, قیام اللیل میں اس نے قرآن سنا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کی سفارش بھی اس بندے کے حق میں قبول فرما لے گا. لہذا تراوی کی نماز کو بھی کیجول نہیں لینا چاہیے, وہ میں اگلی دفعہ انشاءاللہ بیان کروں گا اس میں جو اختلافات ہیں. ساتویں حدیث سنن ابن ماجہ میں, زبردست حدیث, کہ روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی یہاں تک کہ وہ افطار کر لے, یعنی پورے روزے کی حالت میں اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اور اگلی روایت سنن ابن ماجہ میں ساتھ ہی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کی دعا خصوصاً افطار کے وقت قبول ہوتی ہے. اور تابعی کہتے ہیں کہ جو اس حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما, وہ جب بھی روزہ کھولا کرتے تھے تو افطار کے وقت اللہ کے حضور اپنی مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے. تو افطاری کے وقت خصوصاً دعا کرنی چاہیے. بھائیو یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں, چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن اس سے آخرت کا سرمایہ اکٹھا ہونے والا ہے. اور اس میں بہترین دعا وہ ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو کبھی بھی نہیں چھوڑا, ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما, آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما, اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی بھی عطا فرما دے کہ ہمیں آخرت کی آگ کے عذاب سے بھی بچا لے, آمین. اس کے علاوہ جتنی مسنون دعائیں ہیں, اور میں یہاں پہ مشورہ دوں گا جو ہمارے شام کے سنت اذکار ہیں جو اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ سنت طریقہ کے نام کا جو آئیکن ہے اس میں صبح شام کے سنت اذکار ہیں, کوشش کریں کہ افطاری کے وقت 5-7 منٹ پہلے ہی بیٹھ جائیں اور وہ سنت اذکار والی دعائیں پڑھیں, سب سے بیسٹ دعائیں وہ ہیں الحمدللہ. یہاں پر میں یہ بات بھی بتا دوں کہ یہ جو حدیث ہے کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے, دوسرا مغفرت کا, اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ دوزخ کے عذاب سے رہائی کا ہے, تو یہ حدیث ضعیف ہے اصول محدثین پر. یہ امام بحیقی کی شعب الایمان کے اندر ہے, اور اس میں علی بن زید ایک راوی ہے جو جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف راوی ہے. تو لیکن یہ حدیث ہمیں جو پتا چل گئی کہ پورا مہینہ ہی آپ ہر روزے کے ساتھ افطاری کے وقت مغفرت کی دعا بھی کر سکتے ہیں, اللہم اجرنی من النار, سنن ابی داؤد میں صحیح حدیث ہے, جو شخص مغرب کی نماز کے فوراً بعد بغیر کسی سے گفتگو کیے 7 دفعہ پڑھ لے اللہم اجرنی من النار, اور اسی طریقے سے فجر کے بعد بھی بغیر گفتگو کیے, اگر اس دن کو مر گیا تو اللہ تعالیٰ دوزخ سے رہائی عطا فرما دے گا, اور رات کو مر گیا تو دوزخ سے رہائی عطا فرما دے گا. تو یہ دعا بھی مانگی جا سکتی ہے اللہم اجرنی من النار. 8ویں حدیث جامعہ ترمذی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے خاطر کسی کا روزہ افطار کروایا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی ثواب اس کے روزے کا عطا فرمائے گا, جبکہ جو روزہ رکھنے والا ہے اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. 9ویں حدیث, اب یہ جو 4 حدیثیں آ رہی ہیں نا یہ ذرا توجہ سے سننے والی ہیں مزید, بڑی کریٹیکل حدیث ہے. روزے کی روحانیت اور پروٹوکول, روزے تو ہم سب رکھ لیتے ہیں لیکن یہ 4 احادیث اس میں فیصلہ کریں گی کہ کون سا روزہ ایکسیپٹیبل ہے اللہ کی بارگاہ میں. حدیث نمبر 9 صحیح بخاری سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اس کا روزہ جھوٹ بولنے اور برے کاموں سے نہ روکے, اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں. اسی طریقے سے جھوٹ بول رہا ہے، اسی طریقے سے برائی کرتا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی پرواہ نہیں. ولیعوذ باللہ. زیادہ جو لوگ روزہ ٹھنڈا کرنے کے لیے انڈیا کی فلمیں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، کرکٹ میچ میں جوا لگانا شروع کر دیتے ہیں. کرکٹ کھیلنے میں کوئی حرج نہیں، نہ میں کوئی فتویٰ لگاتا ہوں، لیکن جوا لگانا، آج کل اکثر تو جوئے کے ساتھ ہی کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں اور روزہ ٹھنڈا کر رہے ہوتے ہیں، اور فجر کے وقت لوگ نکلتے ہیں جناب، اور کئی لوگوں کے شیشے بھی توڑتے ہیں بجائے گراؤنڈ پہ جانے کے، سڑکوں کے اوپر ہی جو ہے وہ کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں روزہ ٹھنڈا کرنے کے لیے. تو جھوٹ بولنے اور برے کاموں سے اگر روزہ دار کو اس کا روزہ نہیں روک رہا، اللہ تعالیٰ کو اس کو بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی پرواہ نہیں. دسویں حدیث سنن دارمی میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا. کچھ حاصل نہیں ہوتا، بھوک اور پیاس ہی حاصل ہوتی ہے. کوئی تقویٰ حاصل نہیں ہوتا، کوئی پرہیزگاری حاصل نہیں ہوتی، کوئی گاڈ کانشیسنیس حاصل نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی پرہیزگاری اور مقام حاصل نہیں ہوتا. اور کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کو سوائے جاگنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. کھڑے تراوی میں، اور میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ معاف کرے مجھے، یہ اجتہادی مسئلہ ہے کہ جن لوگوں کو اب یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ قرآن میں کیا پڑھا جا رہا ہے، کسی درجے میں وہ بھی فال کر رہے ہوں گے اس میں، اور جو ویسے ہی بے دلی کے ساتھ ہیں اور انتظار کرتے رہتے ہیں کہ امام رکوع میں جائے تو پھر آگے شامل ہوں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں پیچھے گپے مارتے ہیں. اور زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو عموماً مسجدوں میں مدرسوں کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، وہ بڑے بے فکر ہوتے ہیں، پیچھے گپے مار رہے ہوتے ہیں. آپ کو بغیر داڑھیوں والے بےچارے پہلی صف میں نظر آ رہے ہوں گے تراوی پڑھتے ہوئے، اور داڑھیوں والے پیچھے گپے مار رہے ہوں گے، پتہ نہیں ان کو کوئی بخشش کی ڈگری مل چکی ہوتی ہے. ولیعوذ باللہ تعالی. گیارہویں حدیث المستدرک للحاکم میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، اور جامعہ ترمذی کے اندر بھی موجود ہے صحیح سند کے ساتھ. یہ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے اکثر سنی ہوگی یہ حدیث. اس حدیث کے بغیر رمضان شریف کی فضیلت بیان نہیں ہو سکتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر رکھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی پہلی سیڑھی پر چڑھے اور فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر چڑھے فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پہ چڑھے اور فرمایا آمین. صحابہ کرام علی مردوان نے پوچھا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ کو وہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جو آج سے پہلے نہیں دیکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، جب میں پہلی سیڑھی پر چڑھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پا لے اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکے. ولیعوذ باللہ تعالی. اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شمار نہ کرے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مور بھی لگا دی، آمین، ہاں ایسا ہی ہو، اے اللہ قبول کر لے. جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ درود شریف نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود شریف کے فضائل پر میری 70 منٹ کی گفتگو اہل سنت پاک .com پر درود شریف کے صحیح فضائل اور صحیح مسائل کے نام سے رکھی ہوئی ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں تیسری سیڑھی پر چڑھا، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکا. ولیعوذ باللہ تعالی. تو والدین کا احترام بھی بہت ضروری ہے، حقوق العباد میں سب سے اعلیٰ ترین حق ماں باپ کا ہے. 12ویں حدیث مسند امام احمد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک. ولیعوذ باللہ تعالی. بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے بغیر بڑی سے بڑی ایفرٹ بھی اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے. جب تک اخلاص نہیں، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان فرما دیجئے، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. ٹوٹل اوبیڈینس اپنے رب کی. یہ نہیں یہ گیٹ اپ مسلمانوں والا ہو, داڑھی رکھ لی, پگڑی سجا لی, شلوار ٹکنوں سے اوپر کر لی. حرام خوریاں بھی اسی طریقے سے جاری ہیں, والدین کی نافرمانیاں بھی اسی طریقے سے جاری ہیں, لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کرنا بھی اسی طریقے سے. وہ میرے استاد کہا کرتے تھے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمت اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف فرمائے اور ان کو نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے. وہ کہتے تھے تم اپنی داڑھیوں اور پگڑیوں سے عوام کو تو دھوکہ دے سکتے ہو, اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اللہ نے نہ داڑھی ناپنی ہے نہ پگڑی کی لمبائی ناپنی ہے. اور یہ بالکل عین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث شریف کی ٹرانسلیشن ہے جو صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا, تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا, بوتیاں نہیں دیکھتا تمہاری کہ کتنا نورانی چہرہ ہے. قیامت والے دن ہو سکتا ہے سب ذرا ذلیل ہی وہی بندہ ہو رہا ہو, ہم تو شکلوں پہ فیصلہ کر رہے ہوتے. تمہاری شکلوں کو نہیں اللہ دیکھتا نہ مال کو دیکھتا, اور ہم لوگ دیکھ ہی ان دو چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, یا کسی کی شکل کی وجہ سے اس کے قریب ہو جاتے ہیں کہ کتنے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, کتنے خوبصورت نظر آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے عقیدوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہوں اور عقیدوں میں شرک گھسا ہوا ہو, تب بھی شکل بڑی خوبصورت ہے اور مال دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے, کرتوتوں کو. اللہ اب آ جائیے آج کا آخری ٹاپک, ٹاپک نمبر 3. پھر اگلے دو ٹاپک انشاءاللہ اگلے ہفتے ایڈریس ہوں گے, اور وہ ہے قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں روزوں کی رخصت یعنی مسافر اور مریض کے لیے, اور قضاء اور فدیہ اور کفارہ کے احکام و مسائل. سب سے پہلے الصوم, عربی زبان میں جو روزہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اس کی ڈیفینیشن کو سمجھ لیجئے. الصوم عربی زبان میں کہتے ہیں رکنے کو, ٹھہر جانے کو, رک جانے کو, اور شریعت کی اصطلاح میں اللہ کی رضا کے لیے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ان تمام چیزوں سے رک جانا جس کے رکنے کا حکم اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے, اس کو کہیں گے الصوم اور روزہ. اور اس کا ذکر ہم آلریڈی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 میں پڑھ چکے ہیں, لہذا اس آیت کی روشنی میں جو بتایا گیا کہ کن چیزوں سے رکنا ہے اور کس چیز کی اجازت ہے اس پورے رکوع کے اندر, مینلی دو چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جائے گا. نمبر 1, کھانا پینا یا جسم میں کوئی بھی چیز داخل کرنا, کیونکہ صحیح بخاری میں تعلیقاً امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول لے کر آئے ہیں کہ جسم کے اندر کوئی چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے, نکالنے سے نہیں ٹوٹتا. اس کے تحت جسم میں جو بھی چیز داخل کی جائے گی, چاہے منہ کے ذریعے کی جائے چاہے ڈرپ کے ذریعے کی جائے, آج تو ہمیں سائنٹیفک فیلڈ سے یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ کھانا بھی بالآخر ہماری نسوں میں پہنچ کے ہمارے جسم کا حصہ بنتا ہے. اب اس نس میں کوئی ڈائریکٹ ڈرپ لگا لے یا کھانے کے ذریعے اندر طاقت پہنچائے یا طاقت کے علاوہ کوئی بھی چیز کسی بھی فارم میں, دوائی ہو کوئی بھی چیز, تو وہ روزے کو توڑ دے گی. مریض کو ویسے ہی زیادہ تر روزہ وہ چھوڑ سکتا ہے. تو جسم میں کوئی بھی چیز داخل کی جائے, یہ انشاءاللہ بعد میں جب ڈیٹیل آئے گی تو میں بتاؤں گا. اور دوسری چیز ہے عورتوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا, اور اسی سے ایک اجتہادن مسئلہ بھی پتا چلا کہ اگر کوئی شخص معاذ اللہ استغفر اللہ ناجائز تعلق کسی عورت کے ساتھ قائم کرتا ہے اور منہ کالا کرتا ہے اس کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا, اور اسی طریقے سے وہ شخص جو معاذ اللہ مشت زنی کرتا ہے, ہینڈ پریکٹس کرتا ہے اور اس کے ذریعے منی نکال دیتا ہے, وہ بھی اسی حکم میں داخل ہوگا, اس کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ توڑ بیٹھے یا اس کا ٹوٹ جائے روزہ کسی مجبوری کی وجہ سے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا. اس میں بھی دو آپشن ہے, یا تو روزہ جان بوجھ کے توڑ دیا بغیر وجہ کے, یا کوئی مریض تھا اس نے توڑ دیا. تو اس میں دو ٹرمز سمجھ لیجئے. ٹرم نمبر 1 یہ ہے قضا کرنا, کہ روزے کے بدلے روزہ رکھ لے, اس کو کہیں گے قضا, عربی میں قضا بعد کے ساتھ. اور دوسرا ہے کفارہ. کفارہ یہ ہے کہ پھر اس کے لیے کوئی سزا بھی ہوگی اگر اس نے جان بوجھ کے روزہ توڑا بغیر کسی مجبوری کے. قضا اور کفارہ یہ دو ٹرم ہیں, ان کو ذہن میں رکھنا ہے. قضا یہ ہے کہ روزے کے بدلے بس روزہ رکھ لیا, اور کفارہ یہ ہے ساتھ کہ روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے لیکن اس کی سزا بھی شرعی جو ہے اس کو بھی پورا کرنا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ بات تو بالکل طے ہے کہ اگر کوئی شخص مجبوراً روزہ توڑ دے گا تو اس پہ قضا ہی ہوگی, کفارہ نہیں ہوگا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی جان سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. اب رہا کفارے کا مسئلہ, تو اس کانٹیکسٹ میں ایک بہت امپورٹنٹ حدیث ہے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اپنا روزہ توڑ لیا ہے. اور توڑا کس طرح ہے؟ اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر کے. یہ ذرا امپورٹنٹ بات ہے, کھا پی کے نہیں توڑا, ازدواجی تعلق سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرو. اس نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو بڑا غریب آدمی ہوں, میں تو غلام آزاد کر ہی نہیں سکتا. تو فرمایا کہ پھر دو ماہ کے مسلسل پے در پے روزے رکھو, کنٹینیوس دو مہینے کے روزے. تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے لیے بڑا مشکل کام ہے, ظاہر ہے کہ میں ایک روزہ نہیں نبھا سکا, دو مہینے کے مسلسل روزے کیسے رکھوں گا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا آپشن دیا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. وہ کہنے لگے کہ میں خود بہت بڑا مسکین ہوں, میں کیسے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, چل ادھر پھر بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ گیا. اتنے میں ایک صحابی کھجوروں کا ٹوکرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفتاً لے کر آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو بلایا اور کہا, وہ کدھر گیا روزہ توڑنے والا؟ انہوں نے کہا, یا رسول اللہ حاضر ہوں. فرمایا, یہ ٹوکرا لے جاؤ اور مدینے کے مسکینوں میں غریبوں میں تقسیم کر دو, تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا. لیکن یہ پرٹیکولر ان کے بارے میں. اب انہوں نے کہا, جناب دریائے رحمت سمندر رحمت جوش میں انہوں نے آگے سے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھ سے بڑھ کر مسکین بندے ہی کوئی نہیں ہے, مدینے میں سب سے بڑھ کر مسکین تو میں ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر اتنا مسکرائے کہ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی بھی ظاہر ہوگی. لہذا اس حدیث پر مسکرانا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا اپنے گھر والوں کو کھلا دے, خود کھا لے, تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا الحمدللہ. لہذا اس حدیث سے یہ رزلٹ نکلا, اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی وجہ سے روزہ توڑ لے گا تو اس کا کفارہ ان تین کفاروں میں سے ہوگا, یا غلام آزاد کرے, یہ نہیں کر سکتا, دو ماہ کے مسلسل روزے رکھے, یہ بھی مشکل ہے, تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. اور اسی میں وہ اجتہادی مسئلہ بھی شامل ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ معاذ اللہ ناجائز تعلق کسی کے ساتھ قائم کرتا ہے تو اس کے لیے بھی یہی سزا ہے. قضا بھی کرے گا روزے کی, وہ ایک روزے کے بدلے روزہ, اور کفارہ بھی ادا کرے. اب رہا کھانے پینے کا مسئلہ کہ کھا پی کے جو بندہ روزہ توڑتا ہے اس کا کفارہ بھی کیا یہ ہوگا؟ تو بعض علماء اس طرف گئے ہیں, حنفیوں کا تو یہی مسئلہ ہے, اہل حدیث میں سے بھی چند محقق علماء کا یہی مسئلہ ہے, دیوبند میں سے بھی, بریلویوں میں سے بھی, لیکن میرے نزدیک یہ مسئلہ غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس پہ باب باندھا ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اپنی عورت سے صحبت کر لے, یعنی پرٹیکولر اس ایکسٹریم سے جو بندہ روزہ توڑتا ہے اس کے لیے یہ کفارہ ہے. اس کو اس پر قیاس کرنا یہ بہت بعید ہے, کیونکہ کھا پی کر روزہ توڑنا اور ازدواجی تعلق سے توڑنا یہ دونوں کی انٹینسٹی ایک نہیں ہے, ایک نہیں ہو سکتی, لہذا اس کا کفارہ بھی ایک جیسا نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ اس پہ ایک صحیح اثر بھی مل گیا ہے ایک تابعی کا, اور تابعی بھی عام نہیں ہے, سیدنا سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ. ان کا قول المصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ میں نے روزہ توڑ دیا ہے, مجبور ہو کر کھا پی لیا, تو مجھے بتائیے میں کیا کروں. تو سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ نے تین باتیں ارشاد فرمائی, صدقہ کر, یعنی صدقہ جو ہے وہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے جتنا حسب توفیق ہو. صدقہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے. مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی صدقہ ہے. نمبر دو, اللہ سے معافی مانگ اپنے اس گناہ پر. اور نمبر تین, اپنے روزے کی قضا کر لے. کفارہ انہوں نے کوئی نہیں بتایا اس میں. یہ اونلی ایک اثر ہے جس سے یہ بات کلیئر ہوتی ہے, تابعین تک تو یہ پہنچتا ہے, صحابہ کرام میں ہمیں کوئی اس کی دلیل نہیں ملتی اور کوئی اس کی مخالفت بھی نہیں ملتی, لہذا تابعی والا معاملہ بھی ہمارے لیے الحمدللہ ایکسیپٹیبل ہے. اب یہاں پر ایک عورتوں کے حوالے سے خصوصی مسئلہ ہے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اب عائشہ کہتی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ہمیں حیض کے دوران, مخصوص ایام کے دوران چھوڑے ہوئے روزوں کی قضاء کا حکم دیا جاتا تھا اور نمازوں کی قضاء کا حکم نہیں دیا جاتا تھا. نمازیں تو چھوڑنی ہیں, روزے بھی چھوڑ دینے ہیں ان دنوں میں, لیکن روزے بعد میں قضاء کر لینے ہیں. اور سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاس کے دوران جو ڈلیوری کے بعد 40 دن تک عورتوں پر مخصوص ایام آتے ہیں ان کے دوران بھی روزے چھوڑنے کا حکم فرمایا ہے اور ان روزوں کی بھی بعد میں قضا کی جائے گی، اور جو نمازیں چھوڑی جائیں گی ان کی قضا نہیں ہوگی۔ اب رہا مسئلہ کہ کون لوگ ہیں جو روزہ مؤخر کر سکتے ہیں، رخصت ہے کہ وہ چھوڑ سکتے ہیں یا اس کو تاخیر سے رکھ سکتے ہیں اور اس کے بدلے فدیہ دے دیں جو نہیں رکھ سکتے۔ تو اس میں ہم آلریڈی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 184 جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں، جس کا کنکلوژن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دو قسم کے لوگ ہیں، سورۃ البقرہ میں ہم تفسیر کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، جو روزہ مؤخر کر سکتے ہیں کہ بعد میں رکھ لیں، نمبر ایک مسافر اور نمبر دو مریض، یہ ڈیلے کر سکتا ہے اپنے روزوں کو۔ اور اسی کی ایکسٹینشن میں سنن ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے رخصت دی ہے مسافر کو، دودھ پلانے والی عورت کو اور حاملہ پریگنٹ عورت کو بھی کہ وہ روزہ مؤخر کر سکتی ہے، یہ بھی مریض میں ہی داخل ہوگی جو عورت جو ہے وہ دودھ پلا رہی ہے یا وہ حاملہ ہے۔ تو ہر وہ شخص فدیہ دے کر رخصت حاصل کر سکتا ہے کہ جو اس حکم میں داخل ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، وہ علی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، کہ جس پر طاقت مشکل ہو جائے روزہ رکھنا وہ فدیہ دے دے مسکین کو۔ اب اس میں تین کیٹیگریز آئیں گی، نمبر ایک ایسا شخص جو بوڑھا ہو چکا ہے اور اتنا بوڑھا ہے کہ اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے۔ اب وہ یہ نہ کہ میں نے زبردستی روزہ رکھنا پھر بے ہوش ہوا پڑا ہو، کئی بوڑھے ان کو بڑا شوق ہے روزہ رکھنے کا، تو ان کے لیے اللہ تعالی نے رخصت دی ہے، وہ آگے انشاءاللہ صحیح بخاری سے میں بتا دوں گا۔ دوسرا ایسا پرماننٹ مریض، چاہے وہ بوڑھا ہو یا جوان، کہ جس کو مسلسل کچھ کھانے کی حاجت رہتی ہے، جیسے بعض شوگر کی بیماری میں ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ مسلسل ہی پورا دن کچھ نہ کچھ کھانا پڑتا ہے، تو ایسے روزوں ایسے لوگوں کا روزہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں، اس کے بدلے وہ فدیہ دے دیں، وہ آگے آ جائے گا کتنا فدیہ۔ اور تیسرا یہ مسئلہ اجتہادی ہے، مسلسل کئی سال تک جو عورت حاملہ ہے یا دودھ پلا رہی ہے، بعض اوقات عورتوں پہ 15-15 سال بھی ایسے آ سکتے ہیں کہ ایک عورت ہے اس کے ہاں اولاد ہوئی، وہ اس کو دودھ 2 سال تک دودھ پلاتی رہی، اسی دوران نیکسٹ امید لگ گئی، پھر اس کو 2 سال دودھ پلایا، پھر نیکسٹ امید لگ گئی، تو 6-7-8 سال بھی گزر سکتے ہیں مسلسل، کیونکہ دونوں کنڈیشن ہے نا، رخصت کرنے کی مؤخر کرنے کی، جو حدیث میں نے بتائی سنن ابی داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ سے، کہ یا حاملہ ہو یا دودھ پلانے۔ تو اب کسی کے 8-10 سال کے روزے اس طرح اکٹھے ہو جائیں تو یہ اب ظلم ہے، جس طرح فقہ حنفی میں مسئلہ ہے کہ نہیں وہ روزے 10 سال کے رکھے گی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ اسی مریض میں داخل ہوگی، وہ اپنے روزوں کا حساب لگا کے فدیہ دے دے، اس کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے، یہ عموماً کتابوں میں نہیں لکھا ہوتا، میں نے ضروری سمجھا کے یہ بیان کروں۔ اب سورۃ البقرہ کی 184 نمبر آیت میں ہم نے جو پڑھا تھا وہ علی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، کہ وہ لوگ جو بڑی مشکل سے ہی قادر ہوتے ہیں اس بات پر کہ روزہ رکھ سکیں، وہ فدیہ دے دیں مساکین کو۔ اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ آیت پڑھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، یہ آیت منسوخ نہیں ہے، کیونکہ بعض صحابہ اس وقت یہ سمجھتے تھے کہ یہ آیت منسوخ ہے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یا روزہ رکھ لو یا فدیہ دے دو، عام آدمی بھی، یہ پہلے حکم تھا بعد میں یہ منسوخ ہو گیا، جبکہ عبداللہ بن عباس کہتے تھے، جو مفسر قرآن بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اے اللہ ابن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما، وہ یہ کہتے ہیں یہ آیت منسوخ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ اس بوڑھے کے لیے ہے جس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو جائے۔ اور ساتھ ہی صحیح بخاری میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر لے کر آئے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 82 سال تک زندہ رہے اور 93 ہجری میں 110 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ وہ اتنے بوڑھے ہو گئے تھے کہ روزہ نہیں رکھ سکتے تھے، تو وہ روزہ نہیں رکھتے تھے اور روزانہ ایک مسکین کو گوشت کے ساتھ کھانا کھلایا کرتے، دال کے ساتھ نہیں، گوشت کے ساتھ، اور پھر قرآن کی آیت تلاوت کیا کرتے تھے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ جو روزہ بمشکل رکھ سکتے ہوں، لہٰذا میں نے یہ جو ترجمہ کیا تھا یہ اپروپریٹ ترجمہ ہے، بمشکل ہی وہ روزے پر طاقت رکھتے ہوں وہ فدیہ دے لیا کرے مسکین کو، تو یہ آیت بھی وہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ انس بن مالک میں قربان ان کی اس ادا پر میں وہ آیت تلاوت کروں گا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز دیکھی کا اعلیٰ ترین درجہ اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اپنے رب کے لیے قربان نہ کرو. خود شاید وہ دال سے کھاتے ہو لیکن گوشت کے ساتھ مسکین کو کھانا کھلایا کرتے تھے. اب اس میں مسکین کو تو کلیئر نہیں ہے کہ ایک وقت کا کھانا کھلانا ہے یا دو وقت کا. میرے نزدیک یہی ہے, چونکہ مسکین کو کھانا کھلانے کا حکم ہے اور روزہ بھی پورے دن کا ہوتا ہے, روزے میں بھی دو وقت کھانا کھایا جاتا ہے سحری میں اور افطاری میں, اور شریعت میں کھانا بھی دو وقت کا ہے. یہ تیسرے وقت کا تو ہم نے خود ہی ایڈ کر لیا ہوا ہے, جائز ہے, لیکن یہ بیماریوں سے خالی نہیں. حکیموں سے اگر آپ پوچھیں تو یہی بتائیں گے دو وقت کا کھانا ہی ہے. عموماً محاورہ بھی بولا جاتا ہے دو وقت کی روٹی. تو دو وقت کا کھانا ایک مسکین کو کھلا دیا جائے تو پاکستان کے آج کی 7 جولائی 2012 کی ڈیٹ کے مطابق تقریباً 75 روپے میں اچھا کھانا کسی کو کھلایا جا سکتا ہے, 75 روپیز میں. تو 150 روپیہ بنا ایک روزے کا فدیہ, ایک دن کے دو وقت کے کھانے کا. تو 30 روزوں کا بنے گا 4500, 4500, 4500. یہ پاکستانی کرنسی کے مطابق ہے. اس طرح دنیا میں جہاں کوئی رہ رہا ہے وہ خود حساب لگا لے کہ ایک وقت کا اچھا کھانا جو ہے درمیانہ نارمل, یہ نہیں ہے کہ اب خود غریب ہے تو امیر والا کھانا کھلائے. جس طرح کا خود کھاتا ہے اس طرح کا کھانا اگر اس کو کھلانا پڑ جائے تو رقم کی شکل میں بھی دیا جا سکتا ہے, کھانا بھی کھلایا جا سکتا ہے, گھر پکا ہوا ہے اسی میں سے کھانا کسی کو دے دیں. اب آخر میں یہ مسئلہ انشاءاللہ 2-3 منٹ میں کور ہو جائے گا, انشاءاللہ 3 نہیں تو 4 منٹ لگ جائیں گے, کہ یہ مسئلہ کہ مسافر جو ہے وہ سفر میں روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں. یہ بہت اہم مسئلہ ہے, مسافر سفر میں روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں. اس میں آپ نے بڑی دونوں طرف سے جو ہے نا وہ بڑی ایکسٹریم باتیں سنی ہوں گی. بعض کہتے ہیں نہیں رکھنا چاہیے, بعض کہتے ہیں جی سفر میں بھی رکھیں گے. اس میں 5 حدیثیں ہیں اور پانچوں ہی متفق علیہ ہیں بخاری اور مسلم کی. اس سے مسئلہ انشاءاللہ تعالی یہ بالکل کلیئر ہو جائے گا, باقی گفتگو انشاءاللہ اگلی دفعہ ہوگی. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہجوم دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہجوم میں یہ دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے سر پر لوگوں نے سایہ کیا ہوا ہے گرمیوں میں. آپ نے پوچھا اس کو کیا ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ شخص مسافر ہے اور اس نے روزہ رکھا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے, یعنی کوئی ایکسٹرا آرڈنری نیکی نہیں ہے. اتنے لوگوں کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے کہ ایک مسافر اور اتنے لوگ جو ہے اوپر وہ لے کے کھڑے ہوئے ہیں. جس نے ہمارے بھی یہ وزیر وغیرہ جب کسی شہر سے گزرتے ہیں پوری ٹریفک بلاک کر دیتے ہیں, لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں. دوسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے, ایک جگہ قیام کیا تو ہم میں سے کچھ صحابہ نے روزہ رکھا ہوا تھا, کچھ نے نہیں رکھا ہوا تھا. اب جنہوں نے روزہ رکھا تھا وہ تو نڈال ہو کے وہاں گر پڑے, اور جن کا روزہ نہیں تھا انہوں نے باقی صحابہ کے لیے افطاری کا انتظام کیا, خیمے لگائے اور سارا سلسلہ وہاں سیدھا کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج روزہ نہ رکھنے والے روزہ رکھنے والوں پر سبقت لے گئے. ان کا بھی دیکھیں نا, ان کو روزہ کھلایا ان کو جواب مل گیا. تیسری حدیث صحیح مسلم کی ہے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم 16 رمضان المبارک کو جہاد کے لیے قتال کے لیے نکلے تو ہم میں سے کچھ صحابہ نے روزہ رکھا ہوا تھا, کچھ نے نہیں رکھا ہوا تھا. جنہوں نے رکھا ہوا تھا وہ نہ رکھنے والوں کو ملامت نہیں کر رہے تھے, اور جنہوں نے نہیں رکھا ہوا تھا وہ رکھنے والوں کو ملامت نہیں کر رہے تھے. یعنی دونوں معاملات اس طریقے سے چل رہے تھے. چوتھی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, سیدنا حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے, تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں سفر میں روزہ رکھ سکتا ہوں. وہ نفلی روزوں کا پوچھ رہے تھے, فرض روزہ تو ظاہر ہے اس سے بھی اوپر کی چیز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہے رکھ لے جو چاہے نہ رکھے. اور مسلم کے الفاظ ہیں, یہ زبردست الفاظ ہیں, انہوں نے پوچھا یہی صحابی پوچھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سفر میں روزہ رکھنا گناہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, سفر میں روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے, اگر کوئی اللہ کی یہ رخصت لے لے تو اچھی بات ہے, اور جو شخص روزہ رکھ لے تو اس پر کچھ گناہ نہیں. اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ آج کل روزہ رکھ لینا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعد میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے, اس میں تو ایک ہوا چلی ہوتی ہے, رمضان میں تو ساروں کا ہی روزہ ہوتا ہے, انسان کو فیل نہیں ہوتا. لہذا اگر سفر آسان ہے, ایئر کنڈیشن میں سفر کر رہے ہیں آپ, جہاز میں سفر کر رہے ہیں اور روزہ نبھا سکتے ہیں تو روزہ رکھ لیں, اس کی اجازت ہے, یہ کوئی گناہ نہیں. اور آخری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہم نے مکے پر چڑھائی کی تو رمضان المبارک کا مہینہ تھا, مقام قدید پر پہنچ کر عصفان نامی جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد پیالہ منگوا کر اپنا روزہ توڑ دیا. عصر کے بعد, یہ عصر آج والی نہیں ہے جو مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے ہو رہی ہوتی ہے, یہ وہ عصر ہے جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جو میں نے مسئلہ نمبر 30 میں بیان کیا ہے, نمازوں کے اوقات تقریباً 52 منٹ میں اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ رکھا ہوا ہے. کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں عصر اور مغرب میں اتنا وقفہ ہوتا تھا کہ عصر کے بعد اگر ایک اونٹ قربان کیا جائے, اس کے 10 حصے کیے جائیں, کھال اتاریے, سب کچھ کیا جائے, وہ پک کر تیار ہوتا تھا اور ہم کھا بھی لیتے تھے, اب بھی مغرب کا وقت نہیں ہوتا تھا, یعنی کم از کم 2-2.5 گھنٹے. یہ وہ والی اثر ہے. تو اثر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ اپنا توڑ دیا, بلند کیا پیالہ, صحابہ اکرام نے بھی اپنا روزہ توڑ دیا بغیر کسی وجہ کے. دیکھا حضور نے توڑ دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توڑ دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ کچھ صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے روزہ ابھی تک نہیں توڑا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نافرمان ہے, یہ نافرمان ہے. حضور کے عمل پر بھی عمل کرنا, اس کی وجہ کیا تھی؟ بھائی جی لڑنے جا رہے تھے, کنڈیشن بری ہوئی ہوئی تھی, اگر روزہ لے کے چلتے تو مشکل ہو جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑ دیا. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر کوئی سفر میں روزہ رکھ لے اور مجبوراً اس کو توڑنا پڑ جائے, بعد میں احساس ہو کہ مشکل ہے, تو وہ توڑ سکتا ہے, گنہگار بھی نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ اپنا توڑا ہے. لہذا اس سے تین نتائج نکلے. نمبر ایک, سفر میں روزہ رکھنا ضروری نہیں اور نہ یہ کوئی بہادری ہے کہ بندہ زبردستی روزہ رکھے. نمبر دو, اگر کوئی رکھ لے, جیسا کہ آج کل سفر آسان ہے, تو اس پر گناہ بھی کوئی نہیں, رکھ سکتا ہے, اور بہتر یہی ہے کہ وہ اسی وقت اپنی گنتی پوری کر لے. اور نمبر تین, اگر دوران سفر اندازہ ہو جائے کہ اب میرے لیے روزہ نبھانا مشکل ہے, تو پھر روزہ توڑا بھی جا سکتا ہے, اس میں انشاءاللہ تعالی گناہ بھی نہیں ہوگا. وہ میں نے صحیح بخاری اور مسلم سے حدیث بھی بتا دی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو میں نے حق بات کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, اور اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو ہمارے دلوں سے معاف کر دے. تو اب آتے ہیں ہم ٹاپک نمبر 4 کی طرف, اور وہ ہے 25 صحیح احادیث کی روشنی میں روزوں کے متعلق فقہی احکام اور صحیح مسائل. تو پہلے بنیادی چیز یہ سمجھ لیں کہ جو فقہ کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں, تو انگلش میں اس کو کہتے ہیں ٹرو انڈرسٹینڈنگ, اردو میں سمجھ بوجھ, کسی بھی چیز کی صحیح سمجھ بوجھ کو عربی میں کہتے ہیں فقہ. تو ہم فقہ الاسلام کو مانتے ہیں, اسلام کی فقہ کو, جو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ ہو. آج یہ حدیث سے سن کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ روزوں سے متعلق جتنے فقہی احکامات ہیں وہ ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے. اس کے لیے کسی شخصیت کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس معاملے میں ہمیں رہنمائی فراہم کرتی ہیں. تو ایک پوری انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ یہ میں 25 احادیث کور کروں گا, تاکہ ہمیں فقہی احکام و مسائل بھی سمجھ آتے جائیں. تو پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سحری کھایا کرو کہ سحری کے کھانے میں برکت ہے. لہذا سحری کھا کر روزہ رکھنا یہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں زیادہ پسندیدہ ہے بنسبت بغیر سحری کے. اور ہمارے معاشرے میں لوگ فخریہ یہ کہتے ہیں جی آج میرا 8 پہرا روزہ ہے کہ میں نے بغیر سحری کے روزہ رکھ لیا. تو یہ کوئی اپریشیٹیبل چیز نہیں ہے, نہ یہ کہ رات کو انسان کھا کے سو جائے اور صبح اسی طرح روزہ کنٹینیو کرے, یہ چیز پسندیدہ نہیں. دوسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان روزوں کا فرق سحری کا کھانا ہے, یعنی وہ بغیر سحری کے کھانے کے روزہ رکھتے ہیں اور مسلمانوں پر یہ لازم کیا گیا کہ وہ سحری کے ساتھ سحری کا اہتمام کرتے ہوئے روزہ رکھے. تیسری حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک بھلائی پر قائم رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرتی رہے گی. اب یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ افطار میں جلدی کرنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وقت سے پہلے روزہ کھول لیا جائے, کیونکہ بعض اوقات مسجدوں میں گھڑیاں سٹینڈرڈ ٹائم نہیں ہوتی اور مؤذن جو ہے وہ گھڑی کو دیکھ کر اپنا روزہ بھی خراب کر دیتے ہیں, لوگوں کا روزہ بھی, اور ایسا روزہ پھر دوبارہ رکھنا ہوگا, وہ آگے مسئلہ آ رہا ہے. مثال کے طور پر انشاءاللہ اس دفعہ 21 جولائی 2012 کو پہلا روزہ ہوگا 1433 سن ہجری کے مطابق. تو اس میں ہمارے اس جہلم شہر میں 3:33 پر ختم سحری ہو رہا ہے. اذان ہو یا نہ ہو اس سے پہلے پہلے کھانا پینا بند کر دینا. یہ اذان والے جو معاملات ہیں یہ اس وقت کے لیے کہ جب گھڑیاں نہیں تھیں اور لوگ جو ہے وہ طلوع فجر کو دیکھ کر روزوں کی سحری ختم کیا کرتے تھے. آج کل اب ڈیفینیٹ کیلکولیشن ہو چکی ہے, لہذا یہ مسئلہ بالکل اب ختم ہو چکا ہے. اسی طریقے سے جو افطار کا ٹائم ہے 7:16 21 جولائی کو, تو 7:16 پر چاہے اذان ہو یا نہ ہو, اذان اس سے پہلے ہو جائے یا بعد میں ہو, گھڑی کے مطابق جو ہے روزہ افطار کرنا ہے. ادروائز روزہ صحیح نہیں ہوگا, روزہ ختم ہو جائے گا اور گھڑی بھی سٹینڈرڈ ٹائم ہونی چاہیے. چوتھی حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے جب جنوبی ہوتے تھے, یعنی اپنی بیویوں سے صحبت کرنے کی وجہ سے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ لیا کرتے تھے اور طلوع فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل اتارا کرتے تھے. یعنی اگر کسی پر غسل فرض ہو, چاہے وہ ازدواجی تعلق قائم کرنے کی وجہ سے, چاہے وہ احتلام نائٹ فال کی وجہ سے, تو وہ شخص سحری کھا کر روزہ رکھ سکتا ہے اور سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد پھر وہ اپنا روزہ جو وہ اپنا غسل جو ہے وہ اتار لے. یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ سید عائشہ کا یہ جو ارشاد فرمانا تھا وہ اس لیے بھی تھا تاکہ لوگوں کو یہ بات پتہ چل جائے کہ احتلام کا معاملہ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا, جبکہ ازدواجی تعلق انسان کے اختیار میں ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا ہوتا تھا کہ مجھ پر غسل فرض ہے, لیکن تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلوع فجر کے بعد غسل اتارا کرتے تھے تاکہ امت کے لیے یہ آسان مسئلہ جو ہے امت تک پہنچ جائے. اور یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ نائٹ فال جو ہے احتلام, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ یہ بھی غیر ارادی چیز ہے. پانچویں حدیث سنن نسائی کی ہے کہ ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول مبارک ہے کہ جو شخص طلوع فجر سے پہلے روزہ رکھ لے گا, اس کی نیت کر لے گا, اسی کا روزہ معتبر ہوگا. تو فرض روزے کی نیت فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے کرنا ضروری ہے. یہ نفلی روزے کے لیے نہیں ہے, فرض روزے کے لیے. اور ظاہر ہے کہ وہ نیت سے مراد یہ نہیں ہے کہ نیت کرتا ہوں میں روزے کی, یا یہ جو من گھڑت الفاظ ہیں جو دنیا کی کسی حدیث میں ضعیف سند سے بھی نہیں ہے, وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ, ضعیف سند سے بھی نہیں ہے. یہ علماء کے بنائی ہوئی نیت ہے. نیت سے مراد دل کے ارادے کا نام ہے, اور یقیناً جب انسان رات کو سوتا ہے تو صبح رمضان کے روزے کی نیت تو انڈرسٹوڈ ہے کہ انسان کے ذہن میں ہوتی ہے کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے. لیکن یہ اس معاملے میں ہو سکتا ہے کہ جب کوئی شخص ایسا مریض ہو کہ وہ ابھی متزلزل ہو کہ میں کل کا روزہ رکھوں یا نہ رکھوں, تو اس کے لیے پھر ضروری ہوگا کہ وہ طلوع فجر سے پہلے پہلے, یعنی ختم سحری سے پہلے پہلے روزہ اپنا جو ہے وہ اس کو ذہن میں حاضر کر لے کہ میں نے آج کا روزہ رکھنا ہے. تو جہاں تک نفلی روزے کا تعلق ہے تو اس کی نیت پھر ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں, اور اس کا ثبوت صحیح مسلم میں حدیث ہے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کھانے کے لیے کوئی چیز اویلیبل ہے, تو ہم نے بتایا نہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر ٹھیک ہے میں آج روزے سے ہوں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب میں روزے سے ہوں, تو دن کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی نیت کی, لیکن یہ نفلی روزہ تھا. پھر سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہیں سے کوئی کھانا گفٹ میں آیا تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا روزہ افطار فرما لیا, یعنی روزہ نفلی توڑ دیا. تو اس سے یہ بات پتا چلی کہ نفلی روزے کی نیت دن کے وقت بھی کی جا سکتی ہے, اگر کسی شخص نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو وہ نفلی روزے کی نیت کر سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر کسی کی صبح آنکھ لیٹ کھلی رمضان کے اندر, تو فرض روزے کی چونکہ اس کی رات کی نیت تھی, تو اب اس کو جب لیٹ آنکھ کھلی تو اب وہ دیکھے گا کہ اگر وہ اپنا روزہ نبھا سکتا ہے بغیر کھائے پیے تو وہ روزہ اپنا چلا لے, ادروائز وہ روزہ بے شک نہ رکھے, اس کی قضا بات نہیں. چھٹی حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک بلال اذان دیں تو کھانا پینا بند نہ کرو. البتہ جب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیں تو پھر کھانا پینا فوراً چھوڑ دو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ بلال جو اذان دیتے ہیں یہ تمہیں سحری کے وقت اٹھانے کے لیے, تہجد کی نماز کے لیے, اور جو لوگ سوئے ہوئے ہیں تاکہ وہ کھانے کا اہتمام کر لیں سحری کا, اس کے لیے دیتے ہیں. جبکہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلوع فجر کے بعد اذان دیتے ہیں جب فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے, لہذا ان کی اذان سنتے ہی کھانا پینا فوراً چھوڑ دو. اور راوی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نابینا صحابی تھے اور وہ اس وقت تک اذان نہیں دیتے تھے جب تک ان کو کوئی اس بات پر اطلاع نہ دے دے کہ فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کی اذان پر کھانا پینا بند نہ کرو بلکہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان پر کھانا پینا بند کر دو. اب آ رہی ہے ایک کریٹیکل حدیث جس سے مختلف لوگوں نے مختلف غلط قسم کے مسائل نکالے. اب میں چاہ رہا ہوں اس کو تھوڑا سا بریف کروں. ساتویں حدیث سنن ابی داؤد کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شخص اذان سنے صبح کی اور اس کے ہاتھ میں برتن ہو جس سے وہ کھا پی رہا ہے, یعنی سامنے کھانا حاضر ہے اور وہ کھا پی رہا ہے, اسی دوران اذان شروع ہو گئی. اور اذان کون سی؟ صبح کی. کیونکہ اس پر ہیڈنگ باندھی ہے امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے کہ برتن کھانے کا ہاتھ میں ہو اور صبح کی اذان شروع ہو جائے, یعنی سیدنا بلال والی اذان نہیں, عبداللہ بن ام مکتوم والی اذان. وہ تو صبح کی اذان ہوتی نہیں ہے, وہ تو ہوتی تھی سحری اور تہجد کے لیے. تو جو تمہارے سامنے کھانا موجود ہے اس میں سے اپنی حاجت پوری کر لو. اس حدیث سے یہ بات پتا چلی کہ اگر کوئی شخص کبھی کبھار لیٹ اٹھا اور سحری کھاتے کھاتے ہی فجر کا وقت داخل ہو گیا تو وہ جتنا کھانا سامنے موجود ہے اس کو کھا سکتا ہے صرف اتنی ضرورت کی حد تک کہ وہ روزہ نبھا لے. لیکن جس شخص نے یہ روٹین بنائی ہوئی ہے اس کا روزہ کوئی نہیں. اب آج کے اعتبار سے اذان کا بھی نہیں اعتبار ہوگا کیونکہ میں نے بتایا گھڑیاں لوگوں کی سٹینڈرڈ ٹائم نہیں ہوتی, بعض اوقات پہلے اذان ہو جاتی ہے بعض اوقات بعد میں. آج کل ٹائم ٹیبل کا اعتبار ہوگا, جس طرح انشاءاللہ 21 جولائی 2012 کو یکم رمضان 1433 ہجری ہوگا تو ہمارے اس جہلم شہر میں ختم سحری جو ہے وہ 3:33 ہے. تو اب گھڑی کا اعتبار ہوگا. ایک شخص نے 3:30 بجے سحری شروع کی, اب 3:33 ہو گئے اور اس کو اندازہ ہوا کہ میں نے ابھی سحری جو ہے وہ مکمل نہیں کی, تو جلدی جلدی جتنا سامنے موجود ہے اس کو کھا لیں, بے شک 2-3 منٹ اوپر بھی ہو جائیں, لیکن یہ روٹین نہیں کہ روزانہ ہی لیٹ اٹھ رہا ہو, اس کا روزہ نہیں ہوگا کبھی کبھار. اور یہ آسانی شریعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے, یہ بالکل اسی طرح ہے جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, جس نے طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی ایک رکعت پا لی گویا اس نے فجر کی نماز پا لی. حالانکہ فجر کا وقت فوراً ختم ہو جاتا ہے سورج نکلتے ہی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے فجر کی ایک رکعت طلوع فجر سے طلوع آفتاب سے پہلے پہلے پا لی سورج نکلنے سے پہلے, دوسری بے شک جو ہے سورج نکلنے کے دوران ہو جائے تو اس کی نماز درست ہے. اسی طریقے سے جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی ایک رکعت پا لی گویا اس نے عصر کی نماز پا لی. یہ بالکل اسی طریقے سے کہ جو ٹرانزیشن پیریڈ ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ اگر کوئی شخص بائی چانس جو ہے وہ لیٹ اٹھا ہے تو وہ اپنی سحری مکمل کر لے. لیکن اس کو روٹین بنانا یا جس طریقے سے بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ یہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ سحری کر کے فارغ ہو جاتے ہیں پھر اذانوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ اذانیں شروع ہوں تو پھر وہ جناب اذانیں شروع ہوتی ہیں پھر پانی پی رہے ہوتے ہیں, تو ان لوگوں کا کوئی روزہ نہیں ہے کیونکہ وہ اس میں فال ہی نہیں کر رہے اس کیٹیگری میں. آٹھویں حدیث صحیح بخاری سے اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک دفعہ بادلوں کے آ جانے کی وجہ سے وقت سے پہلے افطاری کر لی, کیونکہ گھڑیاں تو نہیں تھیں تو ان کو یوں لگا جیسے غروب آفتاب ہو گیا, بادل کافی گہرے تھے اور بعد میں سورج نکل آیا. تو راوی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کیا آپ نے وہ روزہ دوبارہ رکھا تھا؟ تو سیدہ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ اور چارہ بھی کوئی نہیں تھا, ہم نے اس روزے کو دوبارہ رکھا. اس سے یہ بات پتا چلی کہ اگر کوئی مؤذن وقت سے پہلے اذان دے لے یا آپ نے سٹینڈرڈ ٹائم گھڑی نہ ہونے کی وجہ سے غلطی سے وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا، یا اسی طریقے سے سحری لیٹ ختم کی، تو وہ روزہ نہیں ہوگا، وہ روزہ دوبارہ رکھنا ہوگا. مثال کے طور پر 1 جولائی 2012 کو ہمارا جہلم میں روزہ جو افطار ہو رہا ہے 7:16 پر ہے، تو اگر اذان 7:14 پہ ہوئی اور آپ کو نہیں پتا تھا، آپ نے اذان سن کے روزہ کھول لیا، تو روزہ دوبارہ رکھنا ہوگا. لہذا میری ریکویسٹ یہ ہے کہ میں تو الحمدللہ پچھلے سال ہر سال سے، کم از کم 15 سے، گھڑی سٹینڈرڈ ٹائم رکھ کے ٹائم ٹیبل کے مطابق روزہ رکھتا اور افطار کرتا ہوں. مسجدوں کے مؤذنوں کا اعتبار نہیں ہے، نہ مسجد کی گھڑیوں کا اعتبار ہے. بعض مسجد کی گھڑیاں آگے ہوتی ہیں، بعض کی پیچھے، تو روزہ برباد ہو جائے گا. اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اس لیے میں نے اس کو کھول کر بیان کیا. نامی حدیث سنن ابی داؤد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤمن کی بہترین سحری کھجور ہے. کھجور ایک پرفیکٹ سحری کا کھانا ہے، کھجور کے ذریعے روزہ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. 10 حدیث جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور سے روزہ افطار کرو، اس میں برکت ہے. کھجور نہ ملے تو پھر پانی سے روزہ افطار کرو، اس میں پاکیزگی ہے. تو یہ دو آپشن ہے، کھجور اور پانی. تو یہ ہمارے جو عوام میں مشہور ہے کہ نمک کے ساتھ روزہ کھول لیا جائے، تو اس کی کوئی اصل قرآن و حدیث کے اندر موجود نہیں ہے. 11 حدیث سنن ابی داؤد میں ہے، ایک تابعی فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو دو کام کرتے ہوئے پایا ہے. نمبر ایک، وہ مٹھی کے بعد داڑھی کو کاٹ دیا کرتے تھے مطلقاً، یہ سنن ابی داؤد میں. اور دوسرا کام میں نے یہ دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ افطاری کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی دعا افطاری کے وقت پڑھا کرتے تھے. ذہب الرماء وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اللہ کے حضور ہمارا اجر پکا ہو گیا الحمدللہ. تو یہ دعا ہے جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے سنن ابی داؤد میں. جس کو دعا نہ آتی ہو وہ اردو میں بھی یا پنجابی میں بھی ترجمے کے ساتھ یہ پڑھ سکتا ہے. البتہ وہ جو دوسری دعا جو عوام میں مشہور ہے، اللہم انی لکا سمت وعلی رزقک افطرت، یہ بھی سنن ابی داؤد میں موجود ہے، لیکن یہ مرسل روایت ہے، اس میں واسطہ چھوٹا ہوا ہے. تابعی نے ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی ہے، اور صحیح مسلم کے مقدمے میں موجود ہے کہ تابعی کا قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے کوئی شے نہیں ہے جب تک وہ سند بیان نہ کرے، لہذا وہ روایت پکی ضعیف ہے. داڑھی کے مسئلے پہ میں نے 1 گفتگو کی ہے، مسئلہ نمبر 33 کے نام سے اہل سنت پاک .com پر، جس میں میں نے داڑھی کے مسائل ڈیٹیل کے ساتھ، اس کی اہمیت اور اس کی کم از کم مقدار کتنی ہونی چاہیے، اور اس میں جو اختلافی موضوعات ہیں، اس کو الحمدللہ فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر بیان کیا ہے. یہ تو تھے سحری اور افطاری سے ریلیٹڈ مسائل. اب کچھ روزمرہ زندگی سے ریلیٹڈ مسائل. 12 حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھول کر کھا پی لے تو وہ اپنا روزہ مکمل کرے، اسے اللہ تعالی نے کھلایا اور پلایا ہے. بھول کر، جان بوجھ کر نہیں، لیکن جیسے ہی یاد آ جائے تو منہ میں بھی جو لقمہ ہے وہ تھوک دینا ہوگا، اور وہ منہ والا لقمہ بھی یاد آنے کے بعد نگل لیا تو روزہ ختم ہو گیا. یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی روزہ دار جو ہے وہ کھانا کھا رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس کا روزہ ہے، تو آپ پر یہ ضروری ہے کہ اس کو یہ بات بتا دیں. یہ جو عوام میں مشہور ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ خلاف لا رہا ہے، اس کو منع نہیں کرنا چاہیے. کیوں نہیں منع کرنا چاہیے؟ یہی تو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ پیدا کرنے کے، بھوک اور پیاس کے ذریعے تقویٰ پیدا کرنا ہے، تو اس کو بتائیں کہ بھائی آپ کا تو روزہ ہے، تاکہ وہ اس سے باز آ جائے. 13 حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنی بیویوں کے ساتھ معانکہ کر لیا کرتے تھے، یعنی ان کو گلے سے لگا لیا کرتے تھے. اس کی ڈیٹیل اب کیا ہے، وہ 14 حدیث سنن ابی داؤد میں ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے گلے لگ سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں. تھوڑی دیر بعد ایک اور صحابی آئے، انہوں نے یہی مسئلہ پوچھا کہ کیا میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے گلے لگ سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. تو سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جو پہلا شخص آیا تھا وہ بوڑھا شخص تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اور دوسرا شخص جو تھا وہ جوان تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. لیکن یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب اگر کسی شخص کو یہ خطرہ ہو کہ وہ شہوت کی رو میں بہہ جائے گا، اگر کسی کو اپنے اوپر اعتماد ہو تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں، چاہے وہ جوان ہی کیوں نہ ہو. 15ویں حدیث صحیح بخاری میں تعلیقاً ہے، سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں اتنی دفعہ مسواک کرتے ہوئے پایا ہے کہ میں شمار بھی نہیں کر سکتا. تو روزے میں مسواک کرنا بھی جائز ہے، ٹوتھ پیسٹ کرنا بھی جائز ہے، لیکن اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ مصنوعی ہے، اس میں فلیور ڈالا ہوا ہوتا ہے، جبکہ مسواک کے اندر تو نیچرل ٹیسٹ ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی کر لے گا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا، کیونکہ جب تک حلق سے نیچے نہیں اترے گا اس وقت تک روزہ نہیں ٹوٹے گا. 16ویں حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بھی پچنے لگوا لیا کرتے تھے. یہ عرب میں ایک علاج ہے، پاکستان میں بھی آ چکا ہے، الحجامہ جسے کہتے ہیں. اس کے ذریعے خاص قسم کی نسیں ہیں جن سے خون باہر نکالا جاتا ہے مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے. لیکن یہاں پر سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں بھی ایک صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے پچنے لگوائے تو وہ شخص پھر اپنا روزہ افطار کر لے، یعنی اپنے روزے کو وہ کنٹینیو نہ کرے. تو یہ دونوں حدیثیں آپس میں بظاہر ٹکراتی ہیں، لیکن اس میں محدثین نے یہ بات بتائی کہ جس شخص کو یہ خطرہ ہو کہ وہ خون دینے کی وجہ سے، پچھنے کے ذریعے ظاہر خون جسم سے نکلتا ہے، اس کو اتنی کمزوری ہو جائے گی کہ وہ اپنا روزہ کنٹینیو نہیں کر سکتا، تو وہ شخص پھر اپنا روزہ توڑ دے. اگر کوئی کنٹینیو کر سکتا ہے تو وہ پھر روزہ رکھ لے، کیونکہ پوری صحیح سند کے ساتھ صحیح بخاری میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول موجود ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ روزے کی حالت میں پچھنے لگوانے کو مکروہ سمجھتے ہیں کہ یہ روزے میں خلل واقع کر دیتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، البتہ صرف کمزوری کی وجہ سے، یعنی مجھے کمزوری کا ڈر ہے، ورنہ روزے کی حالت میں پچھنے لگوانے میں کوئی حرج نہیں. لہذا انس بن مالک کا جو قول ہے اس نے بھی محدثین کی آراء کی تصدیق کر دی. اس میں اس سے یہ بات بھی پتا چلی کہ روزے کی حالت میں بلڈ ڈونیٹ کوئی کر سکتا ہے، کیونکہ جسم سے چیز باہر نکل رہی ہوتی ہے، اندر نہیں جا رہی ہوتی. تو کوئی شخص اگر روزے کی حالت میں خون دینا چاہے اور پھر اس کو بعد میں لگے کہ مجھ پر کمزوری طاری ہو گئی ہے، تو پھر فوراً روزہ افطار کر لے، اس روزے کی قضا دے دے، گناہگار نہیں ہوگا انشاءاللہ. 17ویں حدیث تعلیقاً ہے صحیح بخاری میں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ روزہ جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے ٹوٹتا ہے، جسم سے کوئی چیز نکالنے سے نہیں ٹوٹتا. یہ اتنا زبردست گولڈن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اس نے سارے معاملات حل کر دیے، اور اس قول پر اجماع ہے پوری امت کا، کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹے گا، نکالنے سے نہیں ٹوٹے گا. اب یہ جنرل قول ہے، اس کے لیے اب کسی اور کی رائے کی ضرورت نہیں ہے. صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے صحیح بخاری میں ہمارے لیے قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے کہ جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹے گا، نکالنے سے نہیں ٹوٹے گا. لہذا اگر کسی نے بلڈ ڈونیٹ کیا تو وہ تو الحجامہ سے بھی ثابت ہو گیا پچھنے لگوانے سے، اس حدیث سے بھی اس میں خون باہر نکلا روزہ نہیں ٹوٹے گا، پسینہ نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے. اب داخل چاہے منہ کے ذریعے ہو یا نسوں کے ذریعے ہو یا گوشت کے ذریعے، چاہے طاقت والی دوائی ہو یا بغیر طاقت والی، یا کان میں ٹپکا کے ہو یا ناک میں ٹپکا کے ہو یا آنکھوں میں جس سے حلق تک ذائقہ پہنچ جائے، کسی بھی صورت میں، یا انہیلر ہو یا سگریٹ کا دھواں ہو، کوئی بھی چیز جو انسان اندر لے کر جائے گا جان بوجھ کر. اب کوئی سگریٹ پی رہا ہے اور آپ کو بائی چانس اندر چلا گیا دھواں، وہ معاملہ بالکل الگ ہے. جان بوجھ کر انہیل کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. الحمدللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا جو قول ہے یہ بالکل پرفیکٹ ہے. اس حوالے سے میرا بھی یہی موقف ہے کہ ٹیکہ لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لہذا یہ جو بعض علماء کی رائے ہے کہ ٹیکے سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ اس سے کوئی میدے میں چیز نہیں جاتی، یہ تو گوشت میں جاتی ہے، تو ان بچاروں کو چونکہ سائنس کا علم نہیں ہے، ان کو یہ بات پتا نہیں ہے کہ جو آپ خوراک میدے میں بھی ڈالتے ہیں نا، وہ ہضم ہو کر الٹیمیٹلی آپ کے گوشت اور نسوں اور خون کا حصہ بنتی ہے. اور اب آپ ڈائریکٹ خون میں یا نسوں میں وہ چیز یا گوشت میں ڈال دیں یا ڈائریکٹ میدے میں ڈالیں, بات ایک ہی ہے, کان ایسے پکڑیں یا ایسے پکڑیں. تو یہ سائنس کے علم کی کمی ہے, یہی وجہ ہے کہ بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ایک بہت بڑے اسکالر جو میرے استاد بھی ہیں, مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے میں شیخ الحدیث ہیں اور آج کے دور کے بڑے محققین میں سے ہیں, غلام رسول سعیدی صاحب, انہوں نے شرح صحیح مسلم میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ قلم توڑ دینے والی بحث کی ہے اس مسئلے میں. پہلے ان کا موقف یہی تھا کہ ٹیکے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, لیکن پھر انہوں نے زمیمہ لکھا صحیح مسلم کا, بہت زبردست انہوں نے گفتگو کی ہے, ان تمام علماء کی جو آراء تھی ان کا صحیح علمی رد کیا ہے. لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا چونکہ اجتہادی مسئلہ ہے, اور اجتہاد کی یہی خوبصورتی ہے کہ ہم کسی کے پابند نہیں, ہم نہ مقلد ہیں اور نہ غیر مقلد ہیں, ہم متبع سنت ہیں. اجتہاد قیامت تک جاری ہے, جو اجتہاد آپ کو کتاب و سنت کے قریب لگتا ہے اس کو ایکسپٹ کر لیں. اس معاملے میں کسی پر کوئی سختی نہیں کرنی چاہیے. البتہ کچھ ایکسیپشن ایسی ہیں جو واضح طور پر ہمیں صحیح بخاری میں تعلیقاً مل جاتی ہیں. صحیح بخاری میں تعلیقاً جو روایتیں آئیں, میں صرف وہ روایتیں بیان کر رہا ہوں کہ جن پر امت کا اجماع ہے, جن پر اجماع نہیں ہے وہ نہیں بیان کر رہا. لہذا ان روایتوں کی سند نہ بھی ہونا, تعلیقاً وہ روایت ہوتی ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چیپٹر کی ہیڈنگ میں بغیر سند کے بیان کر دی ہے. تو سند تو ضروری ہوتی ہے, لیکن ایسی چیزیں جو امت میں اجماع کے لیول تک ایکسیپٹ ہو چکی ہیں تو ان پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں. اور اجماع پہ میری پوری گفتگو ہے, حجیت اجماع پر تقریباً 50 منٹ کی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر 31 کے نام پر, تو اس میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ اجماع حجت ہے. 18ویں حدیث صحیح بخاری میں تعلیقاً ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص روزہ دار ہو تو وہ تیل بھی لگا سکتا ہے اور کنگھی بھی کر سکتا ہے. کیونکہ بعض اوقات کسی کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ تیل بھی تو دماغ کے اندر چلا جاتا ہے, جذب ہو جاتا ہے, تو اس کی اجازت موجود ہے. 19ویں حدیث صحیح بخاری میں تعلیقاً انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ روزہ دار سرما لگا سکتا ہے لیکن دوائی نہیں لگائے گا. ظاہر ہے دوائی جو ہے وہ پھر حلق تک پہنچ جاتی ہے, کیونکہ جو سرما ہوتا ہے یہ ذرا سالڈ فارم میں ہوتا ہے, یہ آنکھوں میں ہی رہتا ہے, لیکن جو لیکوڈ فارم میں چیز ہے وہ حلق تک پہنچ جائے گی تو وہ پھر روزہ توڑ دے گی. 20ویں حدیث بھی صحیح بخاری میں تعلیقاً ہے, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ روزہ دار ہنڈیا کا ذائقہ چکھ سکتا ہے, کھا نہیں, چکھنا ہوتا ہے جو زبان پر رکھ, حلق تک پہنچ گیا تو پھر روزہ گیا. یہ بھی اس کے لیے جو کوئی کک ہو یا اسی طریقے سے کوئی ایسی عورت جس کا خاوند جو ہے وہ کھانے کے معاملے میں زیادہ سخت ہو تو وہ اپنا کھانا جو ہے وہ چکھ سکتی ہے نمک مرچ اس کا, اس کی اجازت موجود ہے, کھانے کی نہیں. 21ویں حدیث بھی صحیح بخاری میں تعلیقاً حسن بصری تابعی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر انسان کے حلق میں مکھی خود بخود چلی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. بعض اوقات موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوئے بھی مکھی منہ میں چلی جاتی ہے یا حلق کے اندر مچھر چلا جاتا ہے, انسان پریشان ہو جاتا ہے. لیکن اگر کسی شخص کو زبردستی کوئی شخص منہ میں اس کے پانی ڈال دے اور حلق سے نیچے چلا گیا تو اس کا روزہ گیا, اس کا گناہ اس شخص پر ہوگا جو زبردستی اس کو کھلائے گا پلائے گا, کیونکہ وہ ارادی نہیں ہے, وہ غیر ارادی ہے, ارادی ہے غیر ارادی نہیں ہے. 21ویں حدیث 22ویں صحیح بخاری میں تعلیقاً عطا بن ابی رباح رحمت اللہ علیہ تابعی کا قول ہے کہ روزہ دار اپنا تھوک نگل سکتا ہے. بعض اوقات آپ دیکھتے ہوں گے کہ روزے کی حالت میں بعض لوگ وضو کر کے نکلتے ہیں پھر تھوکتے ہی رہتے ہیں کافی دیر تک, ان کو شک پڑ جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں تقوی کا ہیضہ ہو جانا, ایک دفعہ تھوک پھینک دیا, دیٹس اینف. اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا سسٹم بنایا کہ تھوک کے ذریعے وہ پانی منہ والا باہر نکل جاتا ہے, وہ جو ہلکی سی ٹھنڈک رہتی ہے اس سے روزہ نہیں جاتا. تو بعض لوگ تھوک پھینکتے رہتے ہیں اور بعض تھوک جمع کر کے اندر نکلتے رہتے ہیں, تو ایسا کرنا جو ہے وہ مکروہ ہے, روزہ تو ختم نہیں ہوگا. اسی طریقے سے بعض اوقات سحری کے بعد ڈکار انسان کو آ جاتا ہے اور غیر ارادی طور پر تھوڑا سا کھانا پینا جو ہے وہ منہ میں آ کے بغیر ارادے سے اندر واپس چلا جاتا ہے, اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا, البتہ اگر اختیار میں ہو تو اس کو باہر تھوک دینا چاہیے. 23ویں حدیث جامعہ ترمذی سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے, ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں کہہ کی, جس کو ہم الٹی کہتے ہیں, وامٹنگ, پھر اپنے روزے کو افطار کر لیا, یعنی اپنے روزے کو کنٹینیو نہیں کیا. اس حدیث پر محدثین کی رائے یہ ہے کہ حدیث تو سندن صحیح ہے لیکن یہ اس شخص کے لیے ہے جو شخص الٹی کے بعد اس کنڈیشن کو پہنچ جائے کیا کرنے کے بعد کہ اس کو خطرہ ہو کہ میں اپنا روزہ کنٹینیو نہیں کر سکوں گا کمزوری کی وجہ سے. اور الحمدللہ اس کی تائید میں مجھے صحیح بخاری میں ایک کال مل گیا جس کو امام بخاری نے خود صحیح فرمایا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ کیا آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, لیکن یہ وہ کیا ہے جو خود بخود آ جائے, جان بوجھ کر کیا کی جائے تو اس پہ اجماع ہے کہ وہ روزہ ٹوٹ جائے گا. ایک حدیث بھی ہے لیکن اس کی سند صحیح نہیں, وہ حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد میں ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر کیا کر دے تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا, اور جس کو خود بخود کیا آ جائے اس کا روزہ نہیں ٹوٹا. لیکن اس حدیث کے اندر ہشام بن حسان مدلس ہیں اور وہ ان سے روایت کر رہے ہیں, لہذا روایت ضعیف ہے. لیکن اس بات پر اجماع ہے کہ کوئی شخص اگر جان بوجھ کر کیا کرے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا, البتہ اگر اس کو خود بخود کیا آ گئی تو وہ اپنے روزے کو کنٹینیو کرے. سیدنا ابو ہریرہ کا قول بھی صحیح بخاری میں اس کی تائید میں ملتا ہے. 24 حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کرتے وقت اچھی طرح اپنے ناک میں پانی ڈالو, لیکن اگر روزے سے ہو تو پھر ایسا نہ کرو. اس سے یہ بات پتا چلی کہ روزہ دار زیادہ ناک میں پانی اوپر تک نہیں چڑھائے گا, کیونکہ اگر دماغ تک پہنچ گیا یا حلق تک پہنچ گیا تو اس کے روزے کا ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہے. اسی کانٹیکسٹ میں میری 2.25 گھنٹے کی گفتگو ہے استنجا, وضو, غسل اور طہارت کے صحیح احکام و مسائل اہل سنت پاک .com پر مسئلہ نمبر 42 کے نام سے, اس میں میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے طہارت کے مسائل پہ. 25 حدیث سنن ابی داؤد میں ہے, ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں گرمیوں میں پیاس کی شدت کی وجہ سے اپنے سر مبارک پر پانی ڈالتے ہوئے دیکھا ہے. اور صحیح بخاری میں تعلیقاً ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں اپنے کپڑوں کو گیلا کر کے اپنے جسم پر پہنا کرتے تھے. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ روزہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنے کپڑوں کو گیلا کرنا یا غسل کرنا یا اپنے جسم پر پانی لگانا یہ جائز ہے. لہذا اس میں ان فنیٹک قسم کے صوفیاء کا بھی رد ہو گیا کہ جو کہتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات نہیں کرنے چاہیے, روزے میں جان بوجھ کے سختیاں جو ہیں وہ جھیلنی چاہیے, تو ایسی شریعت میں کوئی بات نہیں ہے. یہ ان کی ذاتی رائے ہے جو غلو پر مبنی ہے. اب آ جائیے آخری ٹاپک 5 جو ڈیٹیل ٹاپک ہے آج. کم از کم 27 صحیح احادیث کی روشنی میں شب قدر, شب برات, اعتکاف اور قیام اللیل اور صدقہ فطر کے احکام و مسائل میں انشاءاللہ اس میں بیان کروں گا. تو سب سے پہلے شب برات اور شب قدر کے حوالے سے گفتگو کر لیتے ہیں. بھائیو, قرآن پاک میں 3 مقامات پر اس مبارک رات کا ذکر ہے کہ جس مبارک رات میں قرآن پاک نازل ہوا. پہلے نمبر پر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 جو ہم پچھلی دفعہ پڑھ چکے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں القرآن نازل ہوا. القرآن رمضان کے مہینے میں. دوسری آیت سورہ الدخان پارہ نمبر 25, بسم اللہ الرحمن الرحیم, حامیم والکتاب المبین, انا انزلناہ فی لیلت مبارکت انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. حامیم, اس روشن کتاب کی قسم, بے شک ہم نے اس کتاب کو ایک مبارک رات میں نازل کیا, فیہا یفرق کل امر حکیم, اس رات میں جس میں اہم کام بانٹ دیے جاتے ہیں, بڑے اہم فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں. امرا من عندنا انا کنا مرسلین, اور یہ تمام کے تمام کام ہماری طرف سے سپرد کیے جاتے ہیں اور ہم ہی فرشتوں کو بھیجنے والے ہوتے ہیں. اور تیسرا مقام آیا ہے پوری سورت اس مبارک رات کے اوپر, سورۃ القدر پارہ نمبر 30 میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا انزلناہ فی لیلت القدر, بے شک اس قرآن کو ہم نے ایک عزت والی قدر والی رات میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلت القدر,

نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، رمضان ہو یا غیر رمضان. اور یہ امام بخاری قیام رمضان یعنی تراوی والے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں، تہجد میں بھی لے کے آئے اسی حدیث کو، تاکہ پتا چلے تہجد، قیام اللیل، تراوی، وتر، یہ ایک ہی نماز کے نام. پھر سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتیں پڑھتے، ان کی خوبصورتی نہ پوچھو اور ان کی لمبائی نہ پوچھو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتیں پڑھتے، ان کی خوبصورتی نہ پوچھو، ان کی لمبائی نہ پوچھو، کتنی لمبی ہوتی تھی وہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر عطا فرمایا کرتے تھے. یہ کل ہوئی 11 رکعتیں. اب یہاں پر جو 4 رکعتوں کا بیان ہوا یہ بھی 2-2 کر کے ہیں، وہ اگلی حدیث آ جائے گی بخاری مسلم کی. 4 کے بعد آپ تھوڑا ریسٹ فرما لیا کرتے تھے. تو 4 رکعتوں سے مراد ایک سلام سے 4 نہیں ہے، 2 سلام سے 4 ہیں، 2 رکعتیں پھر 2 رکعتیں. اسی طریقے سے جو وتر ہے 3، وہ بھی 2 سلام کے ساتھ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 سلام سے 3 وتر ثابت نہیں. امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے المصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند سے ثابت ہے کہ انہوں نے 1 سلام سے 3 وتر پڑھے. جائز ہے اس کو، ہم صحیح سمجھتے ہیں کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری مسلم میں ملتا ہے کہ آپ 3 وتر بھی 2 سلام سے پڑھا کرتے تھے، 2 پڑھ کے سلام پھیر دیا کرتے تھے، 1 کو الگ پڑھا کرتے تھے. لہذا یہاں 4 رکعتوں سے مراد 2-2 کر کے ہے، اور وہ ہے اگلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث. ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے لے کر فجر تک کبھی بھی 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے. اور دوسری روایت میں آتا ہے 13 رکعتیں، اور اس میں انہوں نے فجر کی 2 سنتیں بھی گن لی. 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھا کرتے، پھر 2 رکعت پڑھا کرتے، پھر 2 رکعت پڑھا کرتے، پھر 2 رکعت پڑھا کرتے، کتنی ہو گئی؟ 8. پھر 2 رکعت پڑھا کرتے، 10. اور آخر میں 1 وتر پڑھا کرتے. پوری نماز کو طاق فرما لیا کرتے، کیونکہ 1 کی وجہ سے پورا طاق ہو جائے گا، آڈ ہو جائے گا. جبکہ صحیح مسلم کے الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھتے، پھر 2 رکعت پڑھتے، پھر 2 رکعت پڑھتے، پھر 2 رکعت پڑھتے، یعنی 4 رکعت، 4 دفعہ 2-2 رکعت، یعنی 8 رکعت. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 وتر پڑھتے، اور وہ بھی 2 رکعت پڑھ کے پھر 1 وتر کو الگ سے پڑھتے. لہذا 11 رکعتیں پڑھنی ہیں، 10 قیام اللیل کے نفل اور 1 وتر، یا 8 قیام اللیل کے نفل اور پھر 3 وتر، 2 الگ کر کے اور 1 الگ کر کے، یہ دونوں صورتوں میں 11 رکعتیں ہو گئی الحمدللہ. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. 3rd حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیام اللیل رات کا قیام 2-2 رکعتیں ہیں، 2-2 کر کے، اور آخر میں 1 رکعت پڑھو، یہ تمہاری پوری نماز کو وتر کر دے گی. آخر میں 1 وتر پڑھو، پوری نماز کو طاق کر دے گی. عربی زبان میں وتر کہتے ہیں آڈ کو، طاق کو. لہذا اس سے بھی یہ بات ثابت ہوگی پوری نماز کو وتر کر دے گی، یعنی وتر بھی اسی نماز کا نام ہے. تو 4 نام ہو گئے، قیام اللیل، تہجد اور وتر، اور ہمارے جو عرف عام میں تراوی. 4th حدیث بھائیو، یہ زبردست حدیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیام اللیل کیا کرو، یہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے، یہ تمہارے رب کے قرب کا ذریعہ ہے، یہ تمہارے گناہوں کے معاف ہونے کا ذریعہ ہے، اور یہ تمہارے گناہوں سے باز رہنے کا ذریعہ ہے. 4 باتیں قیام اللیل کیا کرو، رمضان کے علاوہ بھی، پورے رمضان کے علاوہ بھی پورا سال، لیکن کم از کم رمضان میں کریں. اور وہ ہے 5th حدیث، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ، احتساب کس کو کہیں گے؟ 3 چیزوں کا نام، اخلاص، ثواب اور اصلاح نفس، ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک میں قیام اللیل کیا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. لیکن وہی صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، کبیرہ گناہ جو ہیں وہ توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں. اسی پہ میری اہل سنت پاک .com پر مسئلہ نمبر 18 کے نام سے توبہ اور گناہ کبیرہ پر 45 منٹ کی گفتگو موجود ہے. 6th حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک تراوی کی نماز، یہ تراوی عرف عام میں قیام اللیل ہے حدیث میں، قیام اللیل کی نماز 3 دن تک رمضان المبارک میں جماعت کے ساتھ پڑھائی. 4th دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نہیں نکلے،

وہ سنت سے ایکسیڈ بھی نہ کریں, اور جو لوگ جن کو لادہ امامت کا شوق ہے مسلح سے ماننے کا, ان کے لیے بھی ایک تدارک ہو جائے. یہ انہوں نے حکمت عملی اڈاپٹ کی, یہ ان کی اپنی حکمت عملی تھی, میرے نزدیک یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ان کو سنت قائم کرنی چاہیے تھی. بل ابھی یہ ہے کہ پچھلے تقریباً 80-90 سال سے دو امام ہیں, 10 پڑھا کے ایک چلا جاتا ہے, پھر دوسرا آ کر 10 پڑھاتا ہے, اور اس طریقے سے وہ انہوں نے یہ شروع کیا. ابھی مسجد نبوی میں کچھ سالوں سے انہوں نے اب شروع کیا, ایک امام 8 پڑھا کے چلا جاتا ہے, دوسرا پھر 8 پڑھا کے, اور تیسرا پھر 4 پڑھاتا ہے, پھر وہ اپنے لادہ سے نفل پورے کر لیتا ہے. اس طریقے سے انہوں نے ایک سنت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ مجبوری ہے ان کی. بہرحال آج وہ اتنے مضبوط ہیں کہ وہ سنت کو زندہ کر سکتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے, سوائے حرمین شریفین کے, مکے اور مدینے کے, وہ بھی دو مسجدوں میں, مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے, پورے سعودی عرب میں 8 رکعت صلاۃ اللیل اور 3 وتر ادا کیے جاتے ہیں, 11 رکعت. ایون خانہ کعبہ میں باب العمرہ کے ساتھ ہی ایک باہر مسجد ہے, اس میں بھی 11 رکعت ہوتے ہیں. مدینہ یونیورسٹی میں 11 رکعت ہوتی ہے, مکہ یونیورسٹی میں 11 رکعت ہوتی ہے. مکے اور مدینے میں کئی مسجدیں میں نے وزٹ کی ہیں, 11 رکعت ہوتی ہیں. صرف وہ انہوں نے ان کو حنفیوں کے فتنے سے بچنے کے لیے کہ وہ یہ اپنی لادہ امامت نہ شروع کروا دیں, انہوں نے یہ کام شروع کیا. میرا کوئی ایک عام حنفی کے ساتھ محبت ہے, نہ میں ان کو اہل سنت سے خارج کرتا ہوں, بس تاویل کی غلطی لگی ہے, ان کا جو ہے وہ اصلاح ان کی کرنی چاہیے پیار و محبت کے ساتھ. کوئی فتویٰ نہیں ان پر لگاتا, لیکن ان کو یہ بات حق پہنچانی چاہیے. ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارا معاملہ شروع کیا, ادروائز انہوں نے یہ شروع نہیں کرنا تھا. اسی لیے پورے سعودی عرب میں 11 رکعت ہی پڑھی جاتی ہیں. اگر 20 ہو تو پھر سارے 20 پڑھا رہے ہو, تو یہ اس کی حکمت تھی. خود میں نے امام کعبہ سے میری ڈسکشن ہوئی شیخ زین العابدین سے مکے میں, انہوں نے کہا, میں نے اسے پوچھا جی قیام اللیل کتنی رکعت ہے رمضان اور غیر رمضان میں, انہوں نے کہا جی 11. تو میں نے کہا یہ حرمین شریف ہے, میں انہوں نے کہا جی یہ ان کی وجہ سے ہم کرتے ہیں, ادر وائز وہ کہتے ہیں وہ اپنی کسی مسجد میں نماز پڑھاتے تھے, کہتے تھے اس مسجد میں میں 11 رکعت ہی پڑھاتا ہوں الحمدللہ. اب آخری 4 منٹ کے اندر 3 احادیث صدقہ فطر سے متعلق اور 1 حدیث شوال کے روزوں سے متعلق. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا صدقہ فطر 1 سا یعنی 2.5 کلو, ہمارے پاکستان کے مطابق انٹرنیشنلی 2.5 کلو کھجور یا جو ہر آزاد غلام اور بچے اور ہر مرد و عورت پر فرض کیا رمضان کے اندر تمام پر, حتیٰ کہ ایک دن کا شیر خوار بچہ بھی جو پیدا ہوگا نا اس کا بھی صدقہ فطر دینا ہوگا 2.5 کلو کھجور یا جو. اس روایت میں تو یہ ہے. دوسری روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2.5 کلو یعنی 1 سا غلہ, کھجور اور پنیر اور منقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں صحابہ کرام صدقہ فطر کے طور پر دیتے تھے. تو غلے میں گندم بھی آ جاتا ہے, جو بھی, باجرہ بھی, تمام چیزیں. تو آج کے ہمارے پاکستانی اس 2012 کے اندر تقریباً آٹا 3600 روپے کلو ہے, اچھا آٹا جو ہے, تو یہ 90 روپے بنے گا 2.5 کلو آٹے کا. 90 روپے صدقہ فطر بنے گا 2.5 کلو آٹا یا اس کے گندم کی قیمت, جو ہم نے صدقہ فطر رمضان المبارک میں عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہوگا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سن نبی داؤد اور سن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے کہ صدقہ فطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کو بہودہ اور فحش باتوں سے پاک کرنے کے لیے, پہلی چیز. دوسری, محتاجوں کی مدد کے لیے. یہ دو وجہوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزہ داروں پر مقرر کیا. ایک تو ان کی جو غلطیاں ہوں گی کمپنسیٹ ہو جائیں گی, دوسرا محتاجوں کو بھی عید اچھی کرنے کا موقع مل جائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کیا اس کا صدقہ فطر ادا ہو گیا, اور جس نے بعد میں کیا تو وہ عام صدقہ ہوگا, پھر وہ والا ثواب نہیں ملے گا, عام صدقہ, لیکن بعد میں بھی دے لینا چاہیے. اور آخری حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے, جامعہ ترمذی, سنن ابی داؤد, سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ, یعنی سنن اربع میں بھی, پانچوں کتابوں میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے رمضان المبارک کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیے وہ اللہ کے حضور ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے ہمیشہ روزے رکھے. یعنی ہر سال 6 روزے رکھ لے تو پوری زندگی کے روزے اس کے شمار ہوں گے. اس لیے علماء کہتے ہیں ان 6 روزوں کا ثواب پورے سال کے روزوں کا ثواب ہے. تو شوال کے 6 روزے رکھنا سنت ہے. اس میں یہ بھی ضروری نہیں کہ فوراً بعد شروع ہو جائیں, یہ بھی ضروری نہیں کہ ساتھ ساتھ رکھیں, توڑ توڑ کے رکھ لیں, کبھی پیر کا رکھ لیں, کبھی جمعرات کا, پھر پیر کا, جمعرات کا. 6 روزے پورے مہینے میں پورے کرنے ہیں الحمدللہ. یہ وہ مسئلہ ہے جو فتاوی عالمگیریہ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شوال کے چھ روزوں کو بدعت کہتے تھے، ان تک حدیث نہیں پہنچی تھی. امام مالک نے بھی خود الموتا امام مالک میں لکھا ہے کہ میں نے کسی تابعی کو یہ چھ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، تو ان تک حدیث نہیں پہنچی تھی. لیکن آج الحمدللہ ہمارے حنفی بھائی بھی، بریلوی بھی، دیوبندی بھی اور اہل حدیث بھی تمام ان چھ روزوں کا اہتمام کرتے ہیں. میں خود بھی 31 سال تک بریلوی رہا، میں اس وقت بھی ان چھ روزوں کا اہتمام الحمدللہ کیا کرتا تھا، اور ہمارے جو اس وقت بزرگ تھے، علماء تھے، وہ کروایا کرتے تھے. اس کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے. تو الحمدللہ یہ ہماری گفتگو رمضان المبارک کے حوالے سے مکمل ہوئی. یہ تقریباً 1 گھنٹہ 50 منٹ تک آج پہنچ گئی، اور پچھلی دفعہ بھی 1 گھنٹہ 25 منٹ تھی، تو یہ سمجھ لیں تقریباً 2.5 گھنٹے کی گفتگو تقریباً بن جائے گی. انشاءاللہ یہ ہم اپلوڈ کر دیں گے اہل سنت پاک .com پر بھی، اور ہمارا جو یوٹیوب پہ چینل ہے 720085، اس پہ یہ ہمیشہ انشاءاللہ میری زندگی رہے یا نہ رہے، یہ قیامت تک کے لیے ایک ایسٹ تیار ہو گیا ہے الحمدللہ. کسی کتاب کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر الحمدللہ تمام معاملات امت تک پہنچانے کا شرف حاصل ہوا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. وما علینا الا البلاغ المبین.